1. Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde 3 jaar geleden wetten in die zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had. Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal, maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. 5 Britse commando's van de Special Air Service zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen ze actief waren in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Wel is bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. De arbeidsinspectie roept getuigen op om beelden van het fatale brugongeluk in Lochem te delen. De inspectie zei in het tv-programma Opsporing Verzocht dat het niet alleen hoeft te gaan om foto's en video's van het moment van het ongeluk zelf, maar ook om beelden die in de dagen voor het ongeluk zijn gemaakt. Bij de brug in aanbouw stortte 2 weken geleden een brugdeel neer op een bouwsteiger. Een Belgische en een Poolse bouwvakker kwamen om het leven. De arbeidsinspectie voert een strafrechtelijk onderzoek uit naar het ongeval. In Honselersdijk in het Westland zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 verdachten zijn op de vlucht geslagen. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. De slachtoffers en daders zijn bekenden van elkaar. Het weer. Vannacht is het droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De komende dag begint regionaal mistig. In de middag is het wisselend bewolkt, maar droog. En dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Ademen is de verbinding tussen het hart, lichaam en ziel. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Dat zegt mijn gast van vannacht. Hij is christelijk ademcoach en vond een helende werking in ademhalen. Dan heb ik het over Jan Verduin. Welkom, Jan. Hi, goedenavond. Goedenavond, fijn dat je er bent. Ja, christelijk ademcoach. Iets wat voor veel luisteraars misschien een beetje een opmerkelijke combinatie is. Ja. Had je ooit gedacht dat je dit zou gaan doen in je leven? Nee, ik had niet vroeger toen ik klein was inderdaad gedacht, oh, dat ga ik laten worden. Maar, als ik later groot ben, dan word ik christelijk ademcoach. Ja, dan ga ik professioneel ademen. Ja. Nee, dat had ik niet gedacht, maar ja. Het leven is al zo gelopen, ja. Ja, nou, en daar hebben wij vannacht de tijd voor om het te hebben over wat het natuurlijk is, maar ook inderdaad hoe je daar terecht bent gekomen. En dan gaan we eigenlijk even helemaal terug naar jouw jeugd, waar misschien wel die eerste zaadjes onbewust geplant zijn om dit werk te gaan doen. Als je terugdenkt aan jouw jeugd, aan de kleine Jan, wat voor jongen was dat? Ja. Eigenlijk heel levenslustig, denk ik. Energiek. Veel buiten. Ja. Zo'n vrolijk kind. Ja, echt een inderdaad een vrolijke ontdekker. Ja, avonturen, zoeken. Ik hield heel erg van de natuur toen ook al. Ja. Ja. En ook al wel van een bepaalde rust? Of zat dat er toen nog niet echt in? Ja, ik hield wel inderdaad van de rust en de stilte ook wel. Ja, nu je dit zo zegt, denk ik, oh ja, ik had vroeger ook een parkietje waar ik ook echt uren mee kon doorbrengen. Gewoon helemaal de focus op dat parkietje. En dan, ja, in de rust en de hoe stilte. Hoe heet het parkietje? Ja, Rembo. Rembo. Ja, na de film uit de jaren 80, ja. Oh, leuk. Door het parkietje toch enige rust en focus kind gekregen. En jij groeide op natuurlijk met jouw ouders. Was dat ook al een christelijke opvoeding? Ja, ik ben wel christelijk opgevoed. We gingen vroeger inderdaad ook wel naar de kerk. Mm-hmm. Als een onderdeel van ons gezinsleven. Zeker toen ik klein, toen ik echt jong was, toen gingen wij regelmatig naar de kerk. toen we wat ouder werden, toen ik wat ouder werd, toen werd dat minder. Zeker toen mijn vader ook wat meer ziek werd. Mijn vader is tijd ziek geweest toen. Nou, ging die regelmatig eigenlijk een beetje uit. En toen ik in de puberteit kwam, toen vond ik het allemaal niet meer nodig. Hè? Zo lekker rebels afzetten. Dus toen ja, was het klaar. Ja. Ja. En toen je vader ziek werd, zei je dan, toen was dat niet echt nodig om naar de kerk te gaan? Of die regelmaat was niet echt nodig? Ja, het kon ook niet echt meer. De regelmaat was weg. Het lukte soms ook niet meer. Ja, gewoon praktisch. Ja. Ja. Ja. Want hij was ziek. Wat was er aan de hand met hem? Mijn vader was, ik zal er niet heel veel over delen, zeg maar, omdat het ook al privé is. Maar hij was gewoon psychisch ziek en verslaafd. Mm. Wat gewoon zorgde voor heel veel onrust, wat ons gezin, jonge gezin, ook ontwrichtte, zeg maar. Ja. En dat zorgde ervoor dat gewoon een normale, je normale leven, zeg maar, als gezin, stopt dan met normaal functioneren. Ja. Dus dingen als naar de kerk gaan, gebeurde niet meer. Deden we niet meer. Nee. En jouw ouders zijn op een gegeven moment ook gescheiden. Ja, klopt. Ja. Ja. En hoe was dat dan voor jou? Op welke leeftijd was dat eigenlijk? Ja, ik was toen 14 jaar ongeveer. Dus ik zat echt 14, 15, zeg maar, midden in die, puberteit inderdaad. Ja. Ja, dus voor mij was het wel echt op dat moment heel verdrietig natuurlijk. Maar achteraf gezien ook echt wel een groot gemis aan, gewoon een vaderfiguur, een krachtige, zorgzame vaderfiguur, ja. Ja. Ja, en met jouw moeder ging je toen nog wel naar de kerk. Ja, mijn moeder nam ons, zeg maar, in een onverhoopte poging om ons toch nog een beetje erbij te houden, ook naar andere kerken mee, waar het allemaal wat beter te begrijpen was en de muziek, zeg maar, wat aantrekkelijker en zo. Mijn moeder heeft wel echt heel erg haar best gedaan om mij en ons, zeg maar, bij de kerk te betrekken, ja. En met ons bedoel je nog een broer, zus? Nog een broertje en een zus. Oh ja. En werd je echt meegesleept of wilde je, vond je het eigenlijk toch ook wel weer fijn om daar dan op een zondagochtend te zitten? Nee, ik vond het niet fijn. Nee? Nee. Nee. Ik was het toen echt helemaal eventjes. Nee. Wat stond je dan zo tegen? Ja, het idee dat ik daar naartoe moest misschien ook wel. En het idee dat ik me daar totaal ongemakkelijk voelde. Ja, misschien ook dat ik me ongemakkelijk in mezelf voelde als puber. Maar als je me dan in een omgeving zet met heel veel mensen, dan werd ik nog ongemakkelijker. Ja, ja. Zoals zo'n kerkdienst niet echt voor jou bestemd in ieder geval. Nee, dat snap ik. Ja. En je werd natuurlijk ouder. Je was dan, nu zitten we zo rond de 14, maar je ging naar school werken. Had je bepaalde ambities? Ik bedoel, kijk, nu ben je christelijk ademcoach, maar je zei al, dat is niet per se waar ik toen van droomde. Nee. Waren er dingen waar je wel van droomde? Waar ik vroeger van droomde, ik denk dat het. Ik werd heel erg aangetrokken wel door de muziekwereld en de kunstwereld. Dat is iets waar ik. Waar ik veel mee bezig ging, zeg maar. Mijn eerste baantjes waren inderdaad in poppodia en veel met concerten en dat soort dingen bezig. Zelf ook wel muziek maken, niet echt professioneel, maar wel gewoon veel plezier en veel tijd in steken. Dus daar was ik veel mee bezig. Totdat ik ook na een aantal jaren daarin merkte dat ik ook vrij veel op kantoor zat en dat ik toch het leuker vond om echt met mensen te werken of met mensen bezig te zijn. Ja. Dus daar is wel al een soort switch ontstaan. Dus ik dacht, ik vind het wel echt leuk om meer met mensen te werken. Dus toen heb ik een langere tijd met jongeren gewerkt. Ja. Ja. Ja, dus daar werd al misschien een beetje een zaadje geplant. Daar werd al een beetje de richting op gegaan van, ik vind het wel leuk om mensen te helpen of te begeleiden of aan te moedigen. Ja, want waar hielp je ze mee? De jongeren. Ik heb dus lange tijd bij Youth of Christ gewerkt. En daar hielp ik jongeren eigenlijk met alles wat er nodig was. Kijk, bij Youth of Christ, een organisatie, zich gericht op meer kwetsbare jongeren die misschien wat mindere kansen hebben dan andere jongeren. En dan zijn de problemen waar ze tegenaan lopen echt ontzettend divers. Het kan van financieel tot psychisch of gezinsproblematiek of wat dan ook. Ja. Wat er nodig is. Had je zelf eigenlijk dat soort hulp destijds ook gehad voor jezelf? Of had je dat gewild? Ja, ik denk dat het goed zou zijn als ik dat had gehad. Tegelijk denk ik ook dat het wel aanwezig is geweest. Maar dat ik het, als jonge jongen ook een beetje heb afgeslagen. Want ik ging gewoon vrij vroeg op straat om te drinken en te blowen. Dat was mijn manier om vroeg mee om te gaan. En dat heb ik jaren gedaan. Ja. Achteraf gezien is dat natuurlijk niet een goede, gezonde copingmanier. Maar voor mij was het op dat moment een manier om daarmee om te gaan. Ja. Dus ik denk dat het... Nou ja, en ik heb ook wel in die periode een aantal mensen ontmoet die me gewoon een zetje in de goede richting hebben gegeven. Ik denk dat dat gewoon wel heel belangrijk was. En achteraf gezien misschien nog ook belangrijker dan ik zelf door had. Maar op de juiste momenten, de juiste mensen ontmoeten die je even helpen om de goede richting in te gaan. Zijn daarin wel belangrijk. Want wat was een van die momenten? Nou, ik weet nog wel dat de conciërge was van school. Die hield me altijd een beetje in de gaten. Die zei, oh, gaat het wel goed, Jan? Ja, anders moet je het wel zeggen. Hè? En ik had het gevoel dat hij me altijd een beetje zo... Ontfermde over je. Ja, een beetje ontfermde, ja. Ja. Het is wel grappig, want dat is best wel lang geleden. Ik weet het nu nog. Terwijl het waren geen hele grote dingen of zo. Maar hij zal het zich misschien niet meer zo herinneren. Nee. Dat hij jou daar zo mee hielp eigenlijk. Nee, precies. En door een beetje interesse en... Door me gewoon gezien te laten voelen, denk ik. In zo'n grote school met allemaal... Ja. En echte hulp hield je dus eigenlijk... duwde je dan weg? Ja. Ja, ik stond daar niet echt om te springen. Ik zat er zelf ook niet zo actief in. En mijn moeder was ook weer fulltime gaan werken, zeg maar. Weet je wel. Dus ja, het leven ging ook weer door daarin. Ja. En van de buitenkant leek het misschien ook wel van... nou, het gaat wel aardig goed. Ja. Met jou ook. Ja, precies. Ja. Maar ja, blowen en drinken op straat. Ja. Ja. Ja. Ja, als niemand het door heeft, dan gebeurt er niks. Nee, ja. Dat is zeker waar. Ja en was dat ook wel een beetje voor jou dieptepunt in die periode? Of bracht het je ook gewoon wel weer veel sociaals bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen, je staat daar niet in je eentje, denk ik, te... Nee, klopt. Ja, ik heb inderdaad wel mooie vriendschappen daaraan overgehouden. Inderdaad, ja. Ja. Maar als ik erop terugkijk, kan ik ook wel met veel plezier, zeg maar, daaraan terugdenken. Ook op een gegeven moment woonden we ook samen met wat vrienden in zo'n mooie anti-kraakhuis. Waar we gewoon echt wel hele leuke tijden hebben beleefd. Aan de andere kant zijn er ook jongens, zeg maar, die gewoon echt niet goed zijn terechtgekomen. Weet je wel? Die gewoon echt wel diep verslaafd zijn geraakt en gebleven. Dus er zat altijd wel een keerzijde aan. Ja, ja, heel dubbel. Want dat is bij jou niet gebeurd. Nee, gelukkig niet. Nee, ik ben daar weer uitgeklommen. Ja. Ja. En jij koos je er daarom eigenlijk ook bewust voor om je dus bij Youth for Christ, of in ieder geval met social work bezig te houden. Omdat je misschien zelf doorhad van, oh, dat is toch wel belangrijk dat mensen zich ontfermen over jongeren die het niet allemaal met de wind mee hebben. Ja, ja. Ja, ik denk het wel. Het gaf mij wel een motivatie inderdaad om sommige mensen te zien die niet zo snel gezien worden inderdaad. En met name ook jongeren en jongens ook. Daar zit denk ik wel echt een motivatie, ja, een persoonlijke motivatie. Ja. En wat maakt het dan zo? Want je begint ook bij te lachen, zeg maar. Dus volgens mij zit daar wel echt een passie achter. Ja, klopt, ja. Ja, het is ook een soort iets wat voor mijzelf merk ik ook dat ik bijna een soort kan voelen dat er iets openbreekt op het moment als je een mooie verbinding maakt met iemand. Maar ik zie hetzelfde ook op de gezichten van die jongens die dan altijd zo heel stoer kijken. En op het moment dat je dan echt connectie hebt, dan zie je ze een soort opleven. En dan komen ze een soort tevoorschijn, weet je wel. En dat, nu we het over praten, dan denk ik daaraan. Yeah. Dan moet ik inderdaad ook lachen, weet je wel. Omdat ik denk dan komen die jongens tevoorschijn, weet je wel. Ja. Dan breek je daar een beetje doorheen. Ja. Door een muurtje. Muurtje wat je zelf dus ook had. Ja, zeker. Ja. Wist je daardoor misschien ook beter hoe je dan bij anderen daardoor heen moet komen? Ik denk dat het soort twee kanten inderdaad op werkt. Dat mensen kunnen niet een soort naar binnen komen, maar je kan zelf ook moeilijk naar buiten op het moment dat je jezelf afsluit. Ja. Dus vaak is die behoefte er zeker wel bij een mens om een soort verbinding te maken. Maar door dat muurtje wat is opgetrokken, is het ook moeilijk voor mensen soms om weer naar buiten te gaan. Dus dan is het heel fijn als iemand het lef of het moed heeft om een bruggetje te maken en uit te reiken. Ja. En dat heb jij vaak genoeg gedaan. Dus ja. Gelukkig. En in jouw leven vond jij ook de liefde bij Merel. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat was eigenlijk toen was ik een jaar of 16 voor het eerst. En dat was toen ontmoette ik haar op kamp voor het eerst. En ik weet het eigenlijk nog heel goed, want gewoon hoe ze eruit zag en waar we waren. Gewoon een weiland in the middle of nowhere. Het maakt ook niet uit waar het was, maar je bent op kamp. Dus het is een soort gevoel van vrijheid. Ja. En, dus dat was heel leuk. En daar ontmoette ik haar voor het eerst. Dus toen was ik 16. En we kregen meteen zo'n tienerliefde, zeg maar, verliefdheid. Maar zij woonde in Rotterdam en ik toen in Leiden. Dus dat was nog best een afstandje, zeg maar, voor als je jong bent. Ja. Maar dat hield wel stand. Ja, het heeft wel een aantal maanden stand gehouden. Okay, ja. Dus voor tienerliefde toch ook al best. Best wel aardig. Ja. Dus het was voornamelijk toen bellen en met de trein heen en weer. Maar op een gegeven moment is dat inderdaad gestrand. Totdat we 18 werden allebei en gingen studeren ook. En ook OV kregen. En toen werd de wereld een stukje kleiner, leek het. Ja. En toen hebben we elkaar weer wat vaker opgezocht in die jaren. En altijd wel een soort zwak voor elkaar gehad en gehouden. En tegelijkertijd niet echt full committed een relatie, zeg maar, aangegaan. En toen zijn we uit elkaar gegroeid. We hebben elkaar een jaar of 10 niet gezien. Ik ging mijn eigen weg ontmoeten. Iemand anders kreeg een relatie en zij ook. En daarna ontmoeten we elkaar weer toen we een jaar of 30 waren allebei. Ja. Hoe ontmoette je elkaar dan toen weer? Ja, ik was met een vriend van mij die speelde in een band. En die kwam uit Utrecht. En daardoor, tenminste, hij was in die band gaan spelen. En ik had toen weer wat meer tijd, vrije tijd. Dus ik was veel met hun weer bezig, zeg maar, wat mee te helpen. En daardoor was ik vaak in Utrecht. En ik wist dat zij nog in Utrecht woonde. Dus ik dacht, ik ga eens even peilen om te kijken of zij nog zin heeft om een keertje af te spreken. Dus toen had ik haar opgezocht, volgens mij op Facebook. En toen gewoon een berichtje gestuurd. Van, hey, ik ben dan en dan weer in Utrecht, zullen we eens koffie doen? Ja. En toen zei ze, ja, nou, leuk. Laten we doen. Ja. Dus dat was heel grappig. En ik weet nog dat we haar, dat we dus voor het eerst keer weer tegenover elkaar zaten, na 10 jaar. En het grappige was dat ik voelde me wel een beetje zenuwachtig, weet je wel. Omdat ik nog steeds dacht, het is nog steeds echt wel een mooie vrouw. Ja. En ik voelde ook wel dat zij dat ook een beetje had. Want zij zat er ook licht zenuwachtig, maar ook wel, ze vond het ook wel leuk. Het was gewoon leuk om elkaar te zien. Ja. Wel een beetje frunken aan. Maar wel een beetje zo spanning. Een beetje spanning en licht ongemak. Ja. Tegelijkertijd ook wel echt heel leuk. Dus toen hadden we elkaar een paar keer daarna nog een paar keer afgesproken. En toen merkte ik al vrij snel van, oh ja, er zit nog wel meer, zeg maar, in. Weet je wel? Tenminste, ik voelde vrij snel al echt een soort verlangen naar haar. Dat ik dacht, oh ja, volgens mij mag hier wel iets moois gaan groeien. Ja. En dat gebeurde ook. Ja. Wat maakte jouw relatie met haar zo bijzonder? Jee, mijn god, maakte mijn relatie zo bijzonder. Ja, nou ja, ik denk voor mij, voor mij is zij het eerste meisje waar ik echt verliefd op ben geworden. Natuurlijk toen ik echt zo tot over mijn oren. Dat maakte het voor mij wel echt enorm bijzonder. Daarnaast, vond ik gewoon dat we met z'n tweeën een heel goed team waren. Ja. Dat klinkt heel fijn en heel goed inderdaad. En, maar ja, helaas liep het een andere kant op, in de zin dat Merel ziek werd. Ja. Dat was in rond 2015. 2014. 2014 ja. Hoorde zij dat ze borstkanker had. Ja. Hoe was dat voor jullie en hoe ging jij daarmee om? Ja, in het begin Ja, het begint zo van, oh ja, ik heb een knobbeltje in mijn borst. Oh shit, ja, misschien is het iets, we moeten naar laten kijken. Nou, dan ga je zo'n malle molen in en dan op een gegeven moment zit je tegenover zo'n arts die zegt, ja, het is kanker, weet je wel. En dat je denkt, holy shit, oké, en nu? Nou ja, dan moet je nog meer testen en wat meer duidelijk worden. En al vrij snel wordt duidelijk dat het wel een vrij agressieve type tumor was. Dus dan ga je echt inderdaad de opereren, ja. Chemobestraling, echt een heftige behandeling in. En in het begin was het nog met kans op genezing, weet je wel. Omdat je start natuurlijk, je hoopt dat je er op tijd bij bent en de juiste ingrepen kan doen, zodat het helemaal weer schoonverklaard kan worden. Dus in het begin hadden we die hoop ook nog wel. En toen de behandeling was afgerond, na 2-3 maanden, toen zagen we eigenlijk al op de huid allerlei oneffenheden ontstaan. En waren we al bang, zeg maar, voor uitzaaiingen. En dat was dus ook al zo. Dat was eigenlijk vrij snel weer terug. Dus toen wisten we ook dat ze niet meer beter zou worden. Mm. Ja, omdat je natuurlijk een soort van een zware behandeling hebt gehad en dat het zo snel weer terugkomt en is uitgezaaid. En Merel was trouwens zelf ook arts. Dus zij wist, ze had zelf ook vrij snel door wat de prognoses waren, zeg maar. En alsnog ga je natuurlijk soort strijdend door, weet je wel. Want je bent gewoon jong. We waren allebei halfwege de 30. En je zit eigenlijk in een leeftijdsfase dat je met elkaar kinderen wil krijgen. En echt een gezin en een huis en gewoon leven. En in één keer heb je gewoon botte pech en weet je, word je gewoon zo ziek. Dus ja, Merel was altijd een sterke vrouw geweest en gebleven ook. Dus die wilde gewoon kijken wat er mogelijk was om zo lang mogelijk behandelingen te krijgen om te kunnen blijven leven. Ja. Ja. En helaas is dat niet lang meer geweest. Ja. Wanneer overleed ze uiteindelijk? In de zomer van 2016. Oh, ja, dus 2 jaar later. Zo, ja. Ja. En hoe hebben jullie in die 2 jaar een manier gevonden om hiermee om te gaan ook? Want je weet dus allebei van we gaan elkaar kwijtraken hier. Ja, ja. Merel was heel goed in zoveel mogelijk mooie dingen in het leven maken. Ik heb daar echt nog steeds ontzettend veel bewondering voor. Hoe zij dat heeft gedaan. Dus we hebben nog best wel wat gereisd. Landen bezocht. We zijn ook nog getrouwd in het laatste jaar. Er waren heel veel dingen die we niet meer konden doen, maar de dingen die we nog wel konden doen, die hebben we gedaan. We zijn eigenlijk gewoon heel veel samen geweest en ook met familie en zo. Want uiteindelijk, zeg maar, door zo'n ziekte kom je er ook achter dat zulke dingen toch gewoon het meest belangrijk zijn, weet je wel. En niet de grootste spullen of prestaties of dingen, maar gewoon de liefde met de mensen om je heen waar je van houdt. Met vrienden en familie. Dus en daarin deed Merel gewoon heel veel. Zij bleef soort actief eigenlijk tot het laatste moment. Ook met hulpvragen en vriendinnen rond haar bed. Toen ze echt heel ziek was, bleef ze ook daar vriendinnen uitnodigen. En samen hebben we nog wel een hoop plezier gemaakt. En tegelijkertijd vond ik het ook wel gewoon moeilijk, omdat ik zag haar gewoon steeds zieker worden ook. Zeker in die laatste maanden, dat was gewoon echt verschrikkelijk, weet je wel. Mm. Je begint er dan al kwijt te raken misschien. Ja, je ziet eigenlijk, het is gewoon een langzaam, je verliest iemand langzaam en dat is gewoon heel pijnlijk. Kijk, het mooie is dat je natuurlijk gewoon nog lang, iemand is niet opeens weg uit je leven. Dus we hebben echt nog mooie momenten en mooie gesprekken en alles gehad. En tegelijk wordt iemand zieker en zieker. En dat is gewoon echt een lijdensweg. Dat is gewoon echt zwaar om te ervaren. Ja. Kreeg je daar ook professionele hulp bij? Ja. En hebben we daar ook echt hele fijne hulp in gehad. En dat vond ik wel dat vond ik wel echt heel fijn. Ook een aantal keer niet. Maar toen kwamen we uiteindelijk terecht bij het Helen Downing Instituut in Beeldhoven. En die gaven ons echt hele fijne begeleiding. Zowel Merel als mij. En ons samen ook, zeg maar. Omdat in je relatie, je relatiedynamiek verandert ook natuurlijk. Ja. Dus dat was wel echt heel fijn. En ook toen Merel was overleden, heb ik daarna nog hele fijne rouwbegeleiding gehad. Dus daar ben ik ook wel heel blij en dankbaar voor. Ja. Ja. En daar kwam het ademhalen ook al in voor, toch? Ja, klopt. Ja. Daar is het ademhalen een soort begonnen. Ja. Ja, ik ga straks graag met je verder praten daarover. Maar het is ook tijd voor muziek. Je hebt muziek meegenomen. Ja. Forever van Ben Harper. Gaan we luisteren. Waarom dit nummer? Ja, dit is een van de liedjes die ik vaak luisterde thuis. En ook een van de liedjes waar ik met Merel nog op heb gedanst tijdens onze bruiloft. Het is eigenlijk gewoon een heel fijn, klein, puur, mooi liedje. Not talking about a year, no, not three or four. I don't want that kind of forever in my life anymore. Forever always seems to be around when it begins, but forever never seems to be around when it ends. So give me your forever. Not a day less will do. From you. People spend so much time every single day running around all over town giving their forever away. But no, not me, I won't let my forever roam. Now I hope I can find my forever home. So give me your forever. Please, your forever. Not a day less will do. From you. Weer aan het dansen met Merel. Ja, ik was inderdaad wel even daar terug aan denken, ja. Ja. Mooi. Ja, je hoorde Ben Harper met Forever. De nacht van EO. Bij mij te gast is vannacht Jan Verduin. Hij is ademtrainer en meditatiebegeleider. En nou Jan, we hebben het al uitgebreid gehad over heel veel aspecten van jouw jeugd en van jouw leven. Al een best wel een hobbelige weg hier en daar. En dan overlijdt dus jouw geliefde vrouw ook nog. Hoe heb je daarna jezelf bij elkaar weten te rapen? Heb je dat? Kon je dat toen al wel snel? Of hoe ging dat? Want het lijkt me zo'n donkere periode waar je in belandt? Nee, ik kon dat eigenlijk niet direct. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, het was een soort ook dat... ja, ik lach erom, maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon... op het moment dat... Ik heb natuurlijk best wel lang voor haar gezorgd. En op het moment dat dan wegvalt, dan was ik ook een soort mijn dagelijkse doel kwijt. Ja. Dus op een gegeven moment zat ik thuis en dat ik dacht, ja, wat moet ik nou weer doen? Ja, en dan kwam toch het oude patroon naar boven. Hoe ik vroeger mezelf had aangeleerd om met pijn en verdriet om te gaan. Ik ging gewoon drinken. Ja. Dus ik heb mezelf echt... Nou ja, een aantal maanden een zwart gat ingezopen en helemaal stuk gezeten. Tot ik op een gegeven moment ook dacht, ja, dit gaat me ook niet helpen, zeg maar, weet je wel. En dat vond ik ergens ook niet erg, want ik dacht ook, weet je, ja, de hele wereld kan even stikken, het maakt me ook niet zo heel uit. Maar ergens dan toch, ja, blijkbaar zit er dan ergens toch ook een vuurtje in mij, wat dan toch weer snakt naar leven of zo, weet je. En op een gegeven moment werd ik me ook wel heel erg bewust dat ik gewoon nog leefde, weet je wel. Dat ik leef en dat ik een keuze heb. Eigenlijk gewoon elke dag, met elke ademhaling, heb ik een keuze om te doen in het leven wat ik wilde. En meer had het niet. Dus op een gegeven moment groeide ook dat besef dat ik dacht, ja, maar ik ben niet een soort verplicht, maar ik moet wel iets van mijn leven maken, want ik heb gewoon die keus. Ja. Dus toen dacht ik, ja, ik moet hier... ik moet mezelf er een beetje oppakken, want anders... Vergooi ik mijn leven. Had je verwacht dat je zo diep nog zou gaan zitten? Omdat je natuurlijk wel in die jaren... je wist dat Merel zou komen te overlijden. Je kreeg daar ook al wel hulp bij. En werd daar denk ik ook wel op voorbereid. Ook voor de periode daarna. Ja, ja. Ja, het gekke is dat het eigenlijk niet... dat je je niet voor kan bereiden op de dood. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Dat je, als je iemand verliest, dat je kan inderdaad weten dat het gebeurt. En maar alsnog, als het dan is, ik vond het zo onrealistisch en onwerkelijk. En dus het was niet dat ik me daar heel erg op voorbereid voelde of zo, gek genoeg. Nee. Gelukkig zat de hulp wel dichtbij, zeg maar. Dus dat vond ik wel wel heel fijn. Ja. Dus dat heeft wel geholpen. Ja. Ja. En was er in dit in die donkere periode, had je dan nog iets aan je geloof? Of in ieder geval... Ja, ja. Ik had een soort... Ik vind... Ik wou even zeggen een haat-liefde verhouding. Maar misschien, ik zat soms in een soort driehoek van... God, waarom gebeurt dit, weet je? En fix het, doe er wat aan, weet je wel? En daarna dacht ik, ja, maar ja... Kijk nou naar de realiteit van de wereld. Volgens mij is God er niet. Of hij heeft deze bende al lang in de steek gelaten. Tot zeg maar het moment dat ik dacht, oh, maar eigenlijk kan ik nergens heen behalve naar God. En die driehoek ben ik een soort jaren in gezeten. Een soort boos en afzetten en weer verlangen. En weer boos en afzetten. En het weer, ja. Dus dat was een beetje de relatie die ik had met geloof en met God. Ja, dus het was best wel turbulent. Ja, ja. Ja. En als je het zo als een driehoek, dan zie ik het inderdaad heel schematisch voor. Maar het lijkt me, voordat je erachter komt dat de dynamiek is, duurt ook wel even, toch? Ja. Maar er zat dus veel boosheid dan? Ja, er zat wel veel boosheid in. Ja, zeker. Ja, echt boosheid en wrok en onbegrip. Ja. Ja. Maar waarom was het dan in dit geval vooral boosheid? Ja, het voelde gewoon diep als diep onrecht wat iemand wordt aangedaan, zeg maar, wat meer wordt aangedaan. Weet je wel, dat je gewoon, ja. Wat dat betreft is het veel gemakkelijker om niet te geloven. Je leven wordt er echt niet gemakkelijker op het moment dat je christen bent. Omdat je dan zulke vragen gaat stellen. Kijk, je kan ook denken, ja, whatever, het is gewoon die pech en klaar, weet je wel. Maar als er een God is die betrokken is op de mensen die hij maakt, ja, dan komen er ook pijnlijke vragen naar boven. Dus die woede was er denk ik sowieso al wel. Alleen richtte die zich ook op God. Ja. Ja. En wat voor vragen kwamen dan op? Ja, voornamelijk gewoon de waarom-vraag. Ja. Een vraag waar je ook gewoon nooit antwoord op krijgt. Nee. Maar ik dacht ook van jemig, weet je, het was zo'n goede en sterke vrouw. Die had in haar leven zeg maar zoveel mensen kunnen helpen met... Dat ik denk, ja, ik kon er gewoon geen touw vastknopen. Nee. En het is veel boosheid en een haat-liefde-verhouding met God. Maar telkens kwam je er wel weer bij terug. Ja, telkens kwam ik wel weer erbij terug, ja. Wat maakte dat dan, dat je daar weer kwam? Kon je dat toen, of achteraf kan je dat nu, ja. Duidelijk krijgen? Mm. Ja, ik denk dat het dat er diep in mij gewoon wel iets al is samengesmolten met God. Kijk, in die periode met Merel dat ze heel ziek was, dan waren het ook echt momenten van complete angst en radeloosheid. En toen kwam ik er ook achter dat bidden ook een van de manieren is om daarmee om te gaan, zeg maar. Weet je, dus als het er echt op aankomt, dan zoek ik dat toch wel op. Ja. Ja. En om die rust ook te vinden bij jezelf. Of iets aan te roepen, gewoon te richten op iets dat groter is dan mij of dan ons. Ja, ja, ja. En was het toen in die tijd ook dat het ademhalen weer bij jou terugkwam? En daarmee bedoel ik dus de meditatieve vorm van ademhalen. Ja, ja, klopt. Een van de manieren die ik inderdaad... Ik was op een gegeven moment in mijn geloof ook een soort uitgebeden, in de zin van dat ik geen woorden meer kon vinden. En ook dat ik dacht, ja, weet je, wat moet ik... Nou, alles schoot een soort tekort, weet je wel. Dat ik denk, ja. Dus, en tegelijkertijd vond ik het wel fijn om die geestelijke of spirituele oefeningen of praktijken, zeg maar, wel te blijven doen, weet je wel. Omdat ik merkte dat het me wel goed deed. En door de hulp die ik kreeg via het Downing Instituut, waarbij ze hielp met stressreductie en zo, kwamen ook ademoefeningen aan de orde. En ik merkte dat op het moment als ik gewoon rustig een ademoefening deed en me daarna op God richtte, of een meditatie of een woord of een beeld, dat me hielp om tot rust te komen en me op God te richten. Ja. En op welke manier hielp het je dan? Want je kon eigenlijk dus geen woorden vinden. Nee, klopt. Het hielp me inderdaad om eigenlijk gewoon om stil te zijn en gewoon er gewoon te zijn, zeg maar. Zonder weg te rennen bij de pijn vandaan, zeg maar. Of zonder mezelf af te leiden. Maar gewoon bij mezelf aanwezig te zijn. En daar ook God bij uit te nodigen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ja. Zo heb ik het wel ervaren. Ja, ja. Ja, ja. En hoe werkt dat voor jou dan? Dat God is, die voor jou was die in die stilte dan daar wel aanwezig. Maar hoe hielp het jou dan om daar heel bewust, dus al met die ademhalingsoefeningen bezig te zijn? Ja, nou, ik ontdekte dus die kracht van de ademhaling door verschillende ademoefeningen te doen die gewoon je lichaam kalmeerde, waardoor je geest ook wat rustiger werd. Maar ik wilde dat ook graag verbinden met mijn spirituele leven. En toen ging ik op zoek naar hoe de ademhaling terugkomt in de Bijbel. Omdat wat we daar zeg maar in de Bijbel over lezen. En toen ik eenmaal door die bril naar de Bijbel ging kijken, toen ontdekte ik dat die adem, de heilige adem en de levensadem, eigenlijk door de hele Bijbel heen te vinden is. En toen realiseerde ik me dat mijn ademhaling wel iets is wat ik fysiek voel, maar tegelijkertijd ook echt iets diep spiritueels is. Dat de ademhaling en de ziel verbonden is met God. Hm. Zo liet de Bijbel dat zien. En de geest ook. Dus toen dat vond ik inderdaad een soort inzicht, waardoor ik dacht... Oh, maar dit geeft mijn geloofsleven en deze ademoefeningen, die stilte met God, in één keer een hele andere invulling. Ja, want je hebt natuurlijk die ademhalingsoefeningen, die leer je aan vanuit die therapie op gewoon meer een manier van om tot rust te komen eigenlijk. Ja, zonder dat daar al iets van een god aan werd gekoppeld of dat daar... Ja, klopt. Het waren gewoon een soort oefeningen, net als bij de fysiotherapie, die je gewoon netjes uitvoert. Ja, en toen viel voor jou misschien ook op zijn plek van, daar mag God ook juist bij zijn. Dat is misschien ook iets van wat voor jouw geloof dus juist heel goed kan werken. Ja, het kan inderdaad ook. En toen ik zeg maar daarmee aan de slag ging, toen ontdekte ik dat vroeg-christelijke monniken dat dus ook al deden. En toen viel een soort kwartjes dat ik dacht, Ja, dat is ook niet heel gek om gewoon op elke in- en uitademing een woord of een kort gebed of iets te laten rusten. Ja. Want voelde het dan onwennig of zo om zoveel met die meditatie bezig te zijn? Want ik proef een beetje van dat je het voor jezelf heel erg moest verantwoorden of zo. Van dat God daar ook een plek in mocht hebben. Omdat het misschien een beetje een soort zweverig proces is. Kijk, ik worstelde. Die ademoefeningen op zichzelf zijn gewoon prima, die helpen enorm. Weet je, dus dat kan ik gewoon iedereen aanraden. Yeah. Maar ik was zelf ook wel enorm op zoek naar betekenis van de hele situatie waarmee ik moest dealen. En dat zat wel echt meer verweven op zingevingsniveau en in mijn identiteit. Dus ik zocht zeg maar aan de ene kant gewoon naar rust en van lichaam en geest, maar ook echt van hart en ziel. Dus daarin kwam voor mij het christelijke en spirituele aspect al snel ook naar boven. Ja, er lagen gewoon vragen en ik was echt gewoon op zoek en boos. Dus En dan kon je heel rustig gaan ademhalen en die boosheid eruit krijgen uiteindelijk. Ja, ik kon niet eens zozeer eruit, maar gewoon boos zijn en tegelijk gewoon zijn, weet je wel, zonder dat ik daar direct iets mee moest. Dat werd eigenlijk een soort eerste opluchting, dat ik denk, het mag er gewoon zijn, weet je wel. Het mag natuurlijk er gewoon zijn. Ja. En we praten zo door over hoe jij ademcoach werd en hoe jij nu heel veel mensen helpt. Maar het is weer tijd voor muziek. En je hebt gekozen voor Mooi, van Maarten van Roosendaal. Ja. Heb je daar nog een korte toelichting mee? Nou ja, dit lied draai ik eigenlijk al best wel lang. Vanaf dat ik echt al een jaar of 10 of zo. En door de jaren heen is het lied ook voor mij veranderd, zeg maar, qua inhoud, hoe ik er naar luister, zeg maar. Dat was het eigenlijk. We gaan luisteren. Ja. Ik zie de lammeren nat of lurk aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot. En hoe de zoele wind de wolken waait tot pas gewassen lucht. Kan iets mooier dan het mooi is, kan iets groter zijn dan groot. En voel de horst dan al toch lonken, haar knoppen staan op barst. Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi, het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. En zie die hieren ze nog toch pronken met hun stampers als koralen. Een varen rolt haar blaren als een leguane tong. En zie de veulens dan toch wankelen en de vogels naar hun nesten. Kan iets verser dan het vers is, kan iets jonger zijn dan jong. de zonnescherpe schaduw trekt onder de wijde wilgen. De puppies en de rondjes bijtend naar hun eigen staart. Kan het leuker dan het leuk is, jeugdiger dan jeugdig. Ach, ik ben godsdank dus nog een keer een jonge lente waard. Dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. De wingert zich wel lustig en het onkruid onbezonnen. En ik mezelf aftel van volwassen naar bejaard. Wordt het groener dan het groen was, nu ik grijzer dan ik grijs ben. Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard. Mooi! Het is om te janken zo mooi. Mooi! Om te janken zo mooi. Hey! En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig staan. Kan het stiller dan het stil is, eeuwiger dan eeuwig. Dan ben ik godsdank dus nog een keer gevangen in het moment. Oh, en dit is zo mooi. Het is om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi, mooi. Om te janken zo mooi. Mooi van Maarten van Roosendaal. De nacht van EO. Jan Verduin is vannacht bij mij te gast. Hij is een christelijk ademcoach en hij helpt heel veel mensen om weer tot rust te komen. Want dat is hard nodig, hè? Ja, nou, enorm. De wereld gaat steeds sneller, lijkt het wel. Ja, jij bent nu fulltime ademcoach geworden. Ja. Hoe ziet voor jou je werk eruit? Wat zijn dingen die je dan onderneemt in een week? Nou, deze week toevallig maandag hebben we eigenlijk een open ademsessie... waarbij iedereen binnen kan komen druppelen in de stad in Utrecht. Een plekje om een uurtje tot rust te komen met elkaar... met meditatie en ademhaling. Daarnaast ben ik ook veel bezig met... digitale cursussen en oefeningen. Een mooie podcast natuurlijk gemaakt begin dit jaar... samen met het Graceland Festival. Daar hebben we veel tijd en energie in gestoken... en zijn een hele mooie maand is eruit gerold met allemaal oefeningen. Dat zijn wel echt een mooie projecten waar ik me graag mee bezig hou. Is die voor iedereen te beluisteren? Ja, zeker. Voor iedereen te beluisteren, ja. Ja. Kan gewoon op Spotify... Spotify, ja, kan je gewoon gratis vinden. En als je wil, kan je gewoon rustig een maandje... elke dag een korte meditatie met ademoefening doen. Ja, ja. En wat krijg je terug te horen van mensen? Hoe helpt het hen dan? Wat ik terug hoor, is dat mensen zeggen, oh fijn. Heel veel mensen zeggen, oh fijn. Mensen worden stilgezet, worden zich in één keer bewust van hoe hun ademhaling is. Heel veel mensen letten helemaal niet op hun ademhaling. Mm. En door zo'n podcast of door die oefeningen merken mensen van... oh ja, ik adem toch wel snel of veel of hoog. Of ik hou mijn adem vast. Dus die bewustwording is al iets wat snel gebeurt bij mensen. Maar zeker de mensen die langere tijd hebben meegedaan met die podcast, met die serie. Ja, die zijn er gewoon heel blij mee en dankbaar voor dat ze merken van... oh ja, ik merk echt dat het makkelijker is om tot rust te komen. Het is echt een momentje op de dag wat me helpt. Ik kan het nu ook vaker toepassen of inzetten. Ik heb sneller door als ik snel of te hoog adem. Ja. Dus eigenlijk kan je zien hoe met korte oefeningen eigenlijk al vrij snel een resultaat geboekt kan worden. Ja, en jij bent er dus nu fulltime mee bezig. Jouw praktijk of jouw bedrijf heet Op Adem. Ja. Podcast dus. Momenten, uurtjes van rust voor iedereen om aan te schuiven. Ja. Zijn er ook bijvoorbeeld dat je echt één op één nog mensen begeleidt? Of is het altijd wel in groepen? Het meeste gebeurt inderdaad in groepen. Mm. Wat ik doe, ook met de cursussen. Ook een cursus levensadem, waarbij we ook samen eten en een avond met elkaar doorbrengen. En dat dan gedurende 10 weken. Ja, waarom ik dat doe, is ten eerste werk ik graag met groepen. Maar ten tweede merk ik dat het heel belangrijk is dat mensen ook eerlijk tegen elkaar durven te zijn over dat het leven misschien anders loopt dan je wil, of gebroken kan zijn, of gewoon mensen kunnen vastlopen, en dat je daarin eerlijk kan zijn tegen elkaar. En hoort ook van andere mensen dat zij dat ook zo kunnen ervaren, en dat je daarna elkaar helpt om tot rust te komen en weer verder te gaan. Die menselijke verbinding is gewoon ontzettend belangrijk, ja. En er zijn heel veel, zeg maar, zo'n podcast is te gek, weet je wel. En heel veel de cursus die ik gemaakt heb is ook online te vinden. Maar een van de manieren die ons ook helpt om echt tot rust te komen is in verbondenheid met andere mensen. Dus dat vind ik wel een reden vaak om veel met groepen te werken. Ja, vinden mensen dat niet ook juist een beetje een ongemakkelijk aspect? Ja. Dat je denkt, oh, dan moet je al zo heel erg gaan mediteren met anderen erbij. Ja. Ja, daar moet je inderdaad even voorbij. Ja. Ja, het is voor mij dan de taak als coach of trainer om zo'n groep, om inderdaad wel de veiligheid te waarborgen, of met oefeningen, zeg maar, een groep te maken, zodat je jezelf ook op je gemak voelt. En dat is iets wel wat we soms, zeker in de drukte van ons bestaan, kunnen verliezen. Maar wat echt bijdraagt aan een goed en gezond leven, in verbondenheid met anderen. Ja. En dat ongemak wat sommige mensen dan voelen. Je bent een christelijk ademcoach. Dus ik neem aan dat veel mensen die bij jou aanschuiven eigenlijk zelf ook al wel iets met het geloof hebben. Ja, sommige wel, sommige ook niet. Sommige ook niet. Want hoe is dat in de christelijke traditie? Wat merk je daarvan? Zijn mensen daardoor misschien ook nog wat ongemakkelijk erover? Of valt dat wel weer mee onder de jongere mensen misschien? Ik merk er zelf inderdaad niet heel veel van. Zeker niet onder de jongere mensen. Tegelijkertijd is het wel goed wat je zegt, om ook gewoon eerlijk kritisch te kijken naar wat doe ik precies. Hè? Mm. Weet je, op welke manier, welke ademoefeningen, welke meditatievormen, uit welke bron wordt er geput, zeg maar. Als we ook vanuit spiritualiteit kijken. Dus ik vind het heel goed dat mensen daar kritisch naar kijken. En dat is natuurlijk ook mijn zoektocht geweest. Want ik ben op Adem gestart in 2018. Omdat ik eigenlijk zelf ook op zoek was naar zo'n plek. Maar ik het gewoon niet kon vinden. Ja. In Utrecht waren er heel veel plekken waar ik tot rust kon komen. Hè, op yogamatjes of alle andere soorten vormen van meditatie. Vanuit andere religies of spiritualiteit. Maar ik zocht eigenlijk naar iets wat mijn taal sprak. En wat mijn spiritualiteit was. Dus daarom is dit ook ontstaan. En ik vind het alleen maar goed als mensen daar zelf ook naar vragen, mij bevragen. Ja. Ja. En het is best wel in die zin een pioniersplek, denk ik dus. Ja, klopt. Ook ja. Binnen de christelijke community in Utrecht en in het land. En als mensen dan bij jou terecht zijn gekomen en een avondje of wat vaker daar zijn geweest, Wat merken zij dan bij zichzelf waarvan ze zeggen, oh, ik wil nog wel een keer terugkomen? Dat is verschillend. Mm-hmm. Wat ik wel merk is dat veel mensen zijn sowieso meer ontspannen na een uur. Maar wat ik meer tot de rust gekomen. Sommige mensen voelen zich ook echt bemoedigd. Afgelopen maandag was er iemand die echt, echt geraakt was door een meditatie. Is dat dan een soort goddelijke ervaring ook? Of? Ja, het is een geleide meditatie. Dus je zou het ook wel kunnen zien als een soort voorbeden. Dat je toch voor iemand bidt, zeg maar. Of dat je een soort een moment of een situatie creëert, zeg maar, waarbij ik andere mensen bemoedig, zeg maar. Dus ook geestelijk. Ja, hoe mensen dat ervaren is natuurlijk best wel verschillend. Maar wat ik merk is dat mensen daar na een uurtje al echt wel meer tot rust of opgebouwd uitkomen. Maar wat ik ook vaak zie is dat mensen ontdekken hoe druk ze zijn. En op het moment dat ze tot rust komen, dan komt er in één keer ook ruimte voor emoties of gevoel of gedachten die waar ze eigenlijk heel vaak van wegrennen of een soort wegdrukken. Ja. Dus het hoeft niet altijd voor je gevoel een hele fijne ervaring te zijn als je tot rust komt. Er kan zich van alles aandienen in de stilte en de rust. Ja. In die zin kan het ook een soort spiegel zijn van ja, hoe je van binnen voelt of hoe je het ervaart. Ja, ja. Want het zijn veel. Je richt je ook wel echt op de jongere mensen. Ja. Eind 30 is denk ik de max dan. Ja, het is een beetje 20, 30ers inderdaad richt ik me op in Utrecht. Ja. Met wat voor dingen komen zij dan binnen? Kijk, iedereen is inderdaad druk en het leven vraagt veel, zeker bij jonge mensen met werk en gezin en zo. Maar is dat het echt? Of zie je ook wel dat mensen met meer dan alleen die onrust soort struggelen? Ja, ik ontmoet zeker ook wel mensen die ook met meerdere, met meer dingen worstelen of dieper of psychische zaken. Kijk, in die zin merk ik ook wel waar mijn expertise ligt en waar niet. Hè? Dus dat ik ook wel duidelijk opmerk van, als ik dingen signaleer die buiten mijn expertise gaan, dan verwijs ik ze door. Ja. Maar ja, ik kom wel verschillende dingen tegen bij mensen. Ja. Ja. Ja. En wat voor dingen zijn dat dan nog? Ja. Ik had van de week bijvoorbeeld iemand die gewoon vrij snel dissocieerde. Dus die zeg maar dan buiten het lichaam zich bevond of ervaarde. En dat zijn wel gesprekken dat ik dan even doorvraag van, oh, ben je ergens in behandeling? Of hoe krijg je daar zorg voor? Ben je er bekend mee? Dus ik voel me wel zeker heel verantwoordelijk voor de mensen die ik ontvang. Snap ik. Ja, en je hebt daarin ook, jij kan maar ook, jij kan zeker iets bijdragen, maar tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja. Ja. En het feit dat je dat in zo'n groep doet, dus je kiest eigenlijk bewust voor om het met meerdere mensen tegelijk te doen. Ja. Brengt dat voor mensen ook iets juist nog weer extra's qua dat ze bijvoorbeeld weer vriendschappen opbouwen? Of is het echt gewoon, daar zijn mensen samen en dan gaat iedereen weer zijn eigen weg? Nou, dat is iets wat we inderdaad wel groeit. We hebben op Alem is echt een community waarbij we ondertussen wat vaste mensen hebben die regelmatig inderdaad terugkomen mee samen de retretes ook. We hebben ook dagretretes organiseren. Dus er ontstaat wel een netwerk of een community die langzaam groeit. En dat is ook wel het verlangen en ons verlangen ook. Dat we echt meer zichtbaar of prominent aanwezig zijn in Utrecht als een plek waar je tot rust kunt komen. Ongeacht je achtergrond. Dat er een plek is waar je een uurtje tot rust kan komen samen met ons. En dat wordt ook ondersteund door door de kerk. Dus dat is iets wat langzaam inderdaad groeit. Ja. Onze community. Ja. Ja, mooi. En wat hoop je dan nog, bijvoorbeeld komend jaar, wat hoop je nou echt nog graag te doen of te starten? Want bijvoorbeeld zo'n podcast met Graceland heb je dan gemaakt. Ja. Nou, daar heb je super veel plezier aan beleefd. Daar heb je heel veel anderen ook heel veel aan gehad. Heb je nog bepaalde projecten waar je denkt, dat hoop ik echt te doen? Wat ik hoop is in ieder geval een meerdaagse, een soort meerdaagse actieve retraite. Door de jaren heen heb ik ook echt al hele mooie mensen ontmoet die allemaal diverse manieren van trainen of coachen hebben. En het lijkt me mooi om daar ook wat meer in samen te werken, zeg maar. Met adem en ook lichaamswerk, maar ook survival, zeg maar. Als ik namelijk bijvoorbeeld over mannen, nacht. Als ik ga dromen, dan komen er allemaal mooie dingen. Ja, leuk. Ik zie inderdaad allemaal ideeën soort bij je oppoppen. Ja. Dit kan ook nog. Ja, en tegelijk heb ik ook wel geleerd in het leven dat ik ook soort rustig aan gewoon door moet gaan. En me niet zo gek te laten maken met te grote plannen. Nee. Om mezelf niet over de kop te werken, maar ja, dat zijn wel dingen waar ik heel enthousiast van word. Ja, superleuk om dit te horen. En ik hoop dat je er veel van mag gaan waarmaken dit jaar. Ik wil je enorm bedanken voor je tijd dat je hier vannacht naartoe kon komen. Ja, nou, graag gedaan. Dit was Jan Verduin van Op Adem, een christelijke ademcoach. Dus mocht je meer willen weten, dan kan je dat opzoeken. En dan kan je zijn podcast ook nog luisteren. Straks zijn we weer bij je terug. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 5 Britse commando's van de Special Air Service zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen ze actief waren in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Wel is bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Bij het ski-ongeluk waarbij vorig jaar in Tirol een Nederlandse vrouw om het leven kwam, was geen sprake van nalatigheid. Dat heeft de rechter in de Oostenrijkse stad Innsbruck bepaald. Alle aangeklaagde partijen zijn vrijgesproken. Bij het ongeluk gleden meerdere skiers uit op een deel van de piste dat bevroren was. Justitie in Oostenrijk klaagde de liftondernemer aan die verantwoordelijk was voor de piste, omdat het bedrijf had kunnen weten dat de piste onveilig was. Maar de rechter ging daar niet in mee. Hongarije steunt Mark Rutte niet als kandidaat voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat zijn land niet iemand kan steunen die Hongarije op de knieën wilde krijgen. Hongarije voerde 3 jaar geleden wetten in die de zogenoemde homopromotie verbiedt. Rutte had daar felle kritiek op en zei dat Hongarije daardoor niets meer in de EU te zoeken had. Er is geen officiële procedure voor het aanstellen van een nieuwe secretaris-generaal, maar alle 31 lidstaten moeten wel unaniem instemmen. De Olympische Spelen in Parijs worden een stuk minder groots geopend dan eerder werd aangekondigd. Er zijn nog te veel zorgen over de veiligheid. Ongeveer 300.000 mensen mogen bij de opening zijn aan de Seine in het centrum. Eerder werd gesproken over het dubbele aantal toeschouwers. Het weer, het is droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De dag begint regionaal mistig. 'S Middags is het wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. En in de Nacht van EO betekent dat dat het tijd is om in het archief van de ongelofelijke podcast te duiken. Op geen andere plek voel ik me zo dicht bij God als na een arrestatie. Dat zei Rozemarijn van het Einde. Ze is predikant, criminoloog en klimaatactivist voor Extinction Rebellion en Christian Climate Action. Ze wordt ook wel de blokkeerchristen genoemd. Maar haar activisme neemt ze niet lichtvaardig. Zo schrijft ze ook in haar boek Rebelleren voor het leven. Hoe ver is ze bereid te gaan en hoe verhoudt haar burgerlijke ongehoorzaamheid zich tot haar geloof? Daarover gaat ze in gesprek met journalist David Bogert en vaste gast theoloog Stefan Paas. Rozemarijn van het Einde, welkom in de Ongelofelijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. We wilden dit gesprek eigenlijk volgende week voeren, op 11 maart. Maar dat wordt lastig, want dan zit je waarschijnlijk in de cel. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, ja, want dan, voor de duidelijkheid, er is dan 11 maart is er weer een klimaatdemonstratie, waarbij Extinction Rebellion, waar jij dus bij zit, de A12 gaat blokkeren. Dat is het plan. Een strafbaar feit. Gebeurde 28 januari ook, bij de vorige blokkade. Ja. En toen was je ook weer gearresteerd en in de cel beland, toch? Ja, dat klopt. Voor een paar uurtjes. Voor een paar uurtjes. Ja. Ze gaan ons niet vervolgen voor die, dus dat scheelt weer. Nee, oké, okay, dat weet je niet dat het optelt, want ik kan me voorstellen dat je een paar keer gedaan hebt dat ze op een gegeven moment... Maar voor mij ben je 20 keer of zo gearresteerd. Ja, want dat is ongeveer precies hoe vaak. Ja. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb het idee dat nu mijn boek uitkomt, dat het wel eens zou kunnen dat ze het gaan stapelen en me overal wel voor naar de rechter gaan slepen. Ze hebben dat wel eerder gedaan bij activisten, dan willen ze een soort voorbeeld stellen. Ja. Dus als je dan je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan ben je misschien wel de Sjaak. Dus daar hou ik rekening mee. Ah, okay, maar dat is oké. Okay. Maar dat zou betekenen dat volgende week echt serieuze consequenties kan hebben. Volgende week denk ik niet per se, omdat ze na de vorige dus ook hebben gezegd, we gaan niet vervolgen. En we waren vorige keer met 1000, volgende keer zijn we met meer dan 2000. Dus okay. Als ze ons allemaal willen 2000 mensen in de cel. Ja. Ja. Ja, toch heeft het wel iets ironisch, toch? Iemand die ook gevangenispredikant, dat doe je ook. Ja. Je bent criminoloog. Ik ben invaller in de gevangenis. Je kent de weg in elk geval. En dan zelf in de gevangenis zitten. Is nou, je zit in een politiecel, dus dat is op het politiebureau. Het is niet dat ik op dezelfde plekken kom als waar ik preek. Ah, oké. Ja, je zit wel een tijdje op het politiebureau vast. En dat is bijna altijd, binnen 6 uur mag je weer gaan. Mm. Als je pech hebt, dan moet je een nacht blijven. Ligt eraan hoe laat je demonstratie doet. Wordt. Ja, precies. Je praat er heel luchtig over, maar toch, ik heb altijd dat idee. Ik ben zelf ook een beetje claustrofobisch van aard, maar je wordt er zo cel gezet. Ja, die deur wordt wel dicht gedaan. Ja. Je kan erin. Het is niet de bedoeling dat je eruit gaat. Nee, het is niet dat ze je ook de sleutel geven. Maar jij hebt er dan over. Ja, cel is toch wel dat je opgesloten wordt. Ja. Precies. Maar jij hebt er dan over. Een paar uurtjes. Ja, nou, meestal ben ik super moe van de demonstratie. Is mijn lichaam helemaal ondersteboven. Dus ik kan gewoon gaan liggen en bijkomen. En ik wil ook eigenlijk niet zoveel anders. Ik ben soms bijna verdrietig dat ze me laten gaan. Omdat ik denk, ik had eigenlijk nog iets meer rust nodig. Ja. De akoestiek is ook goed in de cel. Ja, klopt. Meestal wel. Verschil. Je zingt er vaak. Ja. Mooie akoestiek. Ja. Het is goed tijdverdrijf. Ik heb mijn stem altijd bij me. Ja, ja. Nou ja, dat is een bijzondere manier om daarnaar te kijken. Er is één foto van jou die me wel is bijgebleven destijds. Dat is dat je... Je draagt dan een toga, toch een beetje zo'n predikantentoga. En je wordt dan weggesleept door agenten. Mm-hmm. Ja, dat is dan een beetje een foto die exemplarisch is geworden voor jouw leven. Toch? Predikant. Ja, een soort van. Ik had er die keer voor gekozen om een toga aan te doen. Het is wel de enige keer, want die keer ging ik demonstreren bij het pensioenfonds, waar ik dacht dat ik pensioen opbouwde door mijn werk in de gevangenis. Bleek achteraf niet zo te zijn. Oh. Maar we zouden in werkkleding gaan, dus dan vond ik het logisch om in toga te gaan. Nee. En ook omdat ik dacht, ook vanuit mijn ambt vind ik niet dat ik stil kan blijven hier. Ja. Dus om dat te laten zien. En toen was ik daar en toen bleek dat de directeur van ABP ook theoloog is. Dus dat kwam eigenlijk heel goed uit. Dus toen heb ik hem gewoon een tweet gestuurd. En ja, theoloog, wie weet wat dat heeft bijgedragen. Vlak daarna gingen ze uit fossiel. Dus. Ja, dus het heeft wel geholpen. Maar denk je dan ook, als ik zo'n toga draag, dan pakken ze me iets minder makkelijk op? Dat heeft toch een soort van ontzag? Nou, dat weet ik niet. Dat is helemaal niet wat meeweegt. Want arrestatie is soms ook het doel. Maar het is... Ik wil dat niet ontwijken. Het is soms eigenlijk soort van balen als je niet wordt gearresteerd. Omdat dat nou eenmaal de media haalt. Dat is heel rot. Ik zou willen dat demonstraties eerder de media haalden. Dat is het ultieme doel. Je wil de media halen om mensen tot gedragsverandering of bedrijven of organisaties tot gedragsverandering aan te zetten. Nou, het primaire doel is meestal eerder gericht op de plek waar je demonstreert. Dus bijvoorbeeld als we een pensioenfonds bezetten, dan zeggen we tegen dat pensioenfonds, wij blijven hier tot jullie uit fossiel gaan. Alleen, ja, meestal word je dus weggehaald. Je wordt meestal iets eerder verwijderd. Maar het doel is dus druk zetten op het bedrijf of op de overheid. En de omweg is om dan in de media te komen en het op die manier te doen. Maar er is nog een verschil tussen dan inderdaad gericht zo'n bedrijf of de A12 blokkeren. Dat is niet direct, zeg maar, verbonden met een bedrijf of een instantie die het doet, zeg maar. Ja, het is wel precies tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. Dus het is een symbolische plek. Het is eigenlijk een van de meest logische plekken. Ik vind het zelf ook symbolisch, omdat onze overheid de laatste afslag mist naar een leefbare aarde. Ja, dus dat is ook symboolwaarde. In die zin wel passend. Uiteindelijk moet je wat. En we willen het vreedzaam demonstreren. En dat doe je heel zorgvuldig. Maar soms zeggen mensen, ja, ga dan op een andere manier demonstreren. En dan vraag je, oké, maar hoe dan? Ja. Want gewone demonstraties, daarmee komen we gewoon niet. Daarmee halen we niet te weinig impact. Ja, er wordt al jaren gedemonstreerd tegen de fossiele subsidies. Dat wordt niet opgepakt. En we gaan de A12 blokkeren. En ineens is er allemaal media-aandacht. Ja. En ik heb daar wel lang over moeten nadenken. Ik voelde zelf ook wel echt de aarzeling van, nou, een snelweg blokkeren is niet niks. Nee, ja. Voor mij was doorslaggevend. Ook gevaarlijk? Dat het heel zorgvuldig was voorbereid. Dat er een plan was waarbij ik dacht, ja, hierdoor gaan geen ongelukken gebeuren of zo. Dat vind ik wel belangrijk. Dat is onderdeel van vreedzaamheid. En tuurlijk is dit super vervelend voor een heleboel mensen. En dat vind ik voor die specifieke mensen ook echt rot. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze heel pissig zijn. Maar tegelijk zijn we allemaal slachtoffer van wat er gebeurt. Stefan, ik stelde jou ruim een jaar geleden een vraag. Of ik wel eens in de gevangenis gezeten had. Nee, ja, daar kon ik het antwoord wel een beetje op raden, dat het nee was. Oh nee. Toch wel. Ja? Ja, goed. Klopt, hè? ik stelde jou de vraag, wat zijn nou leiders van de toekomst? Mensen die jij interessant vindt en die we in de gaten moeten houden. Ja. En jij zei toen dit. Iemand die wel een leuk figuur vindt, dus een beetje, ik kom er alleen op Twitter nog tegen, ik ben even de naam kwijt nu. Vrouwelijke predikant die alle klimaatacties doet. Ach, weet ze nou weer? Ja, Roze Marijn van het Einde? Of ja, niet? Ja. Nee, nu, ik weet maar niet of, geen idee wat dat gaat worden verder. Maar dat vind ik wel iemand die springt er nu even uit. Zo. Ja. Ja, dat is toch bijzonder? En kijken waar je dan uitkomt. Ja, dat zit ik hier toch. Maar waarom ben je erdoor getriggerd? Nou, ik denk dat het net de tijd was dat je ambtsgewaad had gedemonstreerd ook. Het deed me denken aan natuurlijk de hele geschiedenis van geweldloos verzet. In de burgerrechtenbeweging bijvoorbeeld, hè, van de Verenigde Staten, waar ook allerlei mensen, ook predikanten ook meededen. In Nederland herkennen we dat eigenlijk niet. En de manier waarop je erover sprak, vond ik ook leuk. Wel overwoog. Ja. Het was niet iemand die alleen maar wat liep te schreeuwen of zo. Ja. En wat gebeurt er, Rozemarijn, als Stefan Paas jouw naam noemt als mogelijke interessante leider van de toekomst? Gaan er dan overal deuren open? Krijg je dan een soort... Dat hoop ik toch niet. Weet je dan doen tot de theologische elite? Van de Nederlandse misschien? Ja, nee, daar is eigenlijk niets veranderd. Wat er is veranderd is dat iemand me toestuurde. Hey, kijk nou wat Stefan Paas over je zegt. Okay. Ik denk dat dat is gebeurd, maar niet... Nee. Nou ja, we moeten elkaar nog niet te veel gaan feliciteren misschien. Want er zijn ook nog wat kritische vragen te stellen natuurlijk bij wat je doet. Je bent ook best controversieel voor veel mensen. Ja. Dus daar komen we echt wel over te spreken. Ja, boek, Rebelleren voor het leven. Ik wist soms niet wat ik las, omdat het gaat best ver. Ook voor jou persoonlijk, wat jij doet. Mm-hmm. Het demonstreren. Want luisteraars nu niet zien, is ja, je bent hier ook gekomen in een rolstoel. Mm-hmm. Je hebt een ziekte. Welke ziekte is dat? Ik heb orthostatische intolerantie. Ook wel bekend als postural orthostatisch tachycardie-syndroom. Oh, wauw. Okay. Dat komt wel soepel uit. Dat als ik ga staan, dat ik heel veel klachten krijg. Ja. En dat ik dan, hoe meer ik overeind ben, hoe slechter ik me voel. Dus ook als ik lang zit, dan voel ik me ook slecht. Mm-hmm. En dat komt doordat mijn lichaam mijn bloed niet goed omhoog kan transporteren. Ja. Dus ik word gewoon steeds dazer, kan steeds minder goed nadenken. Je zei ergens, ik voel me eigenlijk nooit lekker. Ja, dat is zo. Het is nu heel af en toe dat ik denk, nou, nu voel ik me redelijk goed. Tot ik medicatie kreeg, had ik nog nooit homeostase gevoeld. Dus gelijkmatigheid van je lichaam. Dat er een soort rust is, dat er balans is. Het was gewoon altijd een soort schip op een wilde zee. Mm. Ja, dat was heel vermoeiend. Zo. Maar dat wist ik niet, dus dat scheelde. Dan vind je het normaal. Ja. En dan ga je gewoon maar door. Maar gewoon het idee dat je nooit echt lekker voelt, dat vind ik wel heftig om te horen. Ja. Dat was het ook wel. Achteraf gezien denk ik, hoe heb ik dat volgehouden? En nu, ja, ik weet ook niet hoe het is om een gezond lichaam te hebben. Dus dat beschermt me ook wel. Nou ja, waarom het me ook aangreep toen ik het las in je boek, is dat die arrestaties en die aanvaring met de politie, zou je kunnen zeggen, die maak je soms ook echt fysiek kapot. Mm-hmm. Ik dacht soms tijdens het lezen, dat je maak je meer druk om de planeet die kapot gaat dan om je eigen lichaam. Nou ja, eerlijk gezegd is het een toch wel iets belangrijker dan het andere. Maar ja, ik probeer wel, en dat heb ik ook wel moeten leren, om op zo'n manier te demonstreren dat ik steeds weer kan herstellen. En ja, het is dus gewoon zo dat gewoon leven ook al een aanslag doet op mijn lichaam. Dus ja, dan met wat ik doe ben ik liever bezig om een betere wereld te creëren of een wereld die nog leefbaar blijft dan... Ja, je geeft meer om de planeet dan om je eigen lichaam eigenlijk. Nee, want ik probeer dus wel mijn lichaam te beschermen. Mm. Maar ik vind niet mijn ziekte een excuus om niks te doen. Ja. Maar je hebt geen messiascomplex van ik moet mijn leven geven voor de planeet? Nou, ik heb wel serieus overwogen om een hongerstaking te doen. Mm-hmm. Ik zou daar nog steeds wel toe bereid zijn. Al heb ik het niet gedaan. Dus het is ook maar de vraag als het erop aankomt of ik het ook echt zou doen. Maar ik vind dat wel iets... Ja, waarom zou mijn leven belangrijker zijn dan dat van anderen? Er gaan nu oprecht gewoon mensen dood. Zijn die dan niet belangrijk? Dus ja, maar ja. Goed, gaat het helpen? Als jij ja, dat is natuurlijk een vraag. Maar ja, dat is dan ergens. Dan ga je oprecht een beetje afwegen van ben ik levend meer waard of dood? Ja, maar dat vind ik al een hele vergaande vraag. Ja. Dat gaat diep. Ja. Laat ik het zo. Dus blijkbaar is de zorg om de planeet gaat blijkbaar zo diep dat je zelfs overweegt. Kan ik wel blijven leven? Nou ja, er zijn altijd van die scharniermomenten in de geschiedenis waarop mensen hun leven in de waagschaal zetten. In tijden van oorlog bijvoorbeeld. Ja. Waar dat heel relevant is. En nu, de klimaatcrisis voelt helemaal niet alsof dat nu aan de gang is. Mm-hmm. Maar eigenlijk, we kabbelen gewoon door eigenlijk. Ja, eigenlijk plegen we aanslagen op de toekomst. Plegen we aanslagen op mensen in het mondiale zuiden nu. Mm-hmm. Dus is dat dan niet net zo erg? Neem ons eens mee van waarom is het zo erg? Ja, nou... Eigenlijk. Ik bedoel, we vinden het allemaal vreselijk dat de Elfstedentocht toch niet meer kan doorgaan. Ja. Maar er zijn misschien wel ergere dingen. Ja, zeker. Vertel eens. Ja, het is eigenlijk alsof de aarde steeds meer koorts krijgt. En dat is al een tijdje aan de gang. En wij hebben in de hand hoe erg dat wordt. Het begint al steeds meer buiten onze macht te liggen. En eigenlijk hebben we nu nog een soort laatste afslag die we kunnen nemen voor het echt onbeheersbaar wordt. En ook dan kunnen we nog bepalen hoe erg het wordt. Maar het punt is dat als we nog een beetje verder gaan, dan komen er bepaalde kantelpunten in beweging waardoor die opwarming zichzelf gaat versterken. Mm-hmm. En daar wil je niet zijn. Want wat gebeurt er dan? Dan als het steeds warmer wordt, dan wordt de aarde steeds onleefbaarder. Dan wordt steeds meer groter deel van de wereld wordt woestijn. Komen er steeds meer conflicten, omdat er tekort aan eten is, tekort aan water. Komen er steeds meer natuurrampen. Het is bizar dat we nu daarin keuze hebben, maar we gaan eigenlijk gewoon door. We maken het eigenlijk nog steeds erger. Omdat dat is wat we gewend zijn. Omdat we geen zin hebben om daarover na te denken, om het beest in de bek te kijken. Of omdat we niet begaan zijn met mensen in armere landen. Mm-hmm. En gewoon door de macht van de fossiele industrie en politici die niet leiderschap durven te nemen. Op het kaf van je boek lees ik dat het gaat over rechtvaardigheid. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Meer dan bescherming van het milieu als op zich, maar je zegt het is echt een zaak van recht. Ja, dat klopt. Omdat je zou ook kunnen zeggen dit is een vorm van kolonialisme. Omdat rijke landen nog steeds uitstoten en armere landen betalen daarvoor de prijs. Wij zelf betalen daar ook steeds meer de prijs voor en zeker in de toekomst. En de mensen die daar het meeste prijs voor betalen zijn kwetsbare mensen. Dus mensen die al dakloos zijn, mensen die aan de rand van de samenleving leven. En het is ook op dit moment de mensen die in meer vervuilde gebieden van Nederland leven, die worden nu ook al benadeeld en zijn vaak ook armere mensen. Ik moest denken aan Groningen. Ja, Groningen. Deze week is natuurlijk het rapport uitgekomen van dat Groningen, zoals de commissaris van Groningen, mijn naamgenoot, verre familie. Ja, René Paas. René Paas zegt dat het een windgewest is geweest. Mm-hmm. Hè? Het geld kwam hier terecht en het afval daar, zeg maar. Net als in Rotterdam, als je in Rotterdam woont, dan rook je ongewild meerdere sigaretten per dag door de luchtvervuiling. Ja. Dus er worden gewoon bepaalde mensen opgeofferd, of de gezondheid, of als je in de buurt van Tata Steel woont. En dat heeft allemaal te maken met dat bepaalde bedrijven gewoon groene kaart krijgen om te doen wat ze doen. Ook al verwoest het mensenlevens. Dat vind ik hartroerend en bewogen. Tegelijk ligt ook de tegenwerping voor de hand. Bedrijven als Tata Steel zorgen er wel voor dat heel veel mensen eten op tafel hebben. Mm-hmm. Dus ben jij ook niet, heb je niet een beetje makkelijk praten? Ja. En van, je bent dominee. Het is niet zo dat sommigen suggereren dat je beroepsactivist bent. Je hebt gewoon een baan. Mm-hmm. Maar jouw geld komt niet uit dat soort bedrijven. Dus er zijn mensen die daarvan moeten leven. Mm-hmm. En die kijken naar jou en je medeactievoerders. Ja. Ja, allemaal goed en wel, maar het is wel mijn boterham. Ja. Overigens niks mis met beroepsactivisten, maar ik ben er niet één inderdaad. Nee, maar goed. Dat klopt. En dat is ook waarom klimaatrechtvaardigheid belangrijk is en dat daarin wordt meegenomen. Dat je ook kijkt naar, er moet een transitie komen. Die transitie moet op een eerlijke manier gebeuren. Je kunt ook zeggen, die mensen zijn nu al benadeeld. Die mogen geen groene baan hebben. Die werken nu voor een werkgever die de wereld verwoest. Wie wil dat? Op zich zijn er genoeg banen waar die mensen terecht kunnen. Er zijn allemaal mensen nodig voor de energietransitie. Allemaal technische mensen die nu bij Tata Steel werken. Ja. Natuurlijk moet je mensen een goede compensatie geven. Maar dat kan natuurlijk nooit betekenen dat je zegt, nou, ga maar door met de toekomst verwoesten. Want het is toch ook wel vervelend als je je baan verliest. Maar ik proef een beetje jouw vragen, Stefan, van dat je afvraagt, is dit dan effectief? Nee, ik denk meer aan de ongelooflijke complexiteit van ons soort samenlevingen. Vorig jaar heb ik met mijn dochter al binge-watchend The Good Place bekeken. Een serie in 4 delen over het hiernamaals. Okay. Er worden allerlei filosofische theorieën opgehangen over wat je moet doen om in de hemel te komen, of in The Bad Place, die is er ook natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk in het derde seizoen van The Good Place blijkt dan dat al jarenlang niemand meer in de hemel is gekomen. En hoe kon dat? Omdat alles wat wij doen, op welke manier dan ook, altijd negatieve gevolgen heeft. Wat je ook koopt, wat je doet, welke mobiliteit je ook maakt, er zit altijd negatieve gevolgen aan. Ja. Er is geen zuiverheid. En ergens lijkt activisme soms te denken van, er is zuiverheid. Als we dit nou allemaal doen, dan is het allemaal goed. Ja, het is grappig, want die complexiteit wordt vaak ook als excuus gebruikt om maar niks te doen. Zeker. Terwijl er natuurlijk ook een andere kant aan zit. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als wij naar de supermarkt gaan, dan moeten wij kiezen, is er slavernij op de wereld of niet? Wordt de aarde verwoest of niet? Nou, ik weet niet hoe jullie het vinden, maar ik heb helemaal geen zin om dat soort keuzes te hoeven maken in de supermarkt. Nee. We kunnen ook zeggen, we gaan die keuzes niet meer in de supermarkt laten maken. Alle producten waar palmolie in zit, die gaan we gewoon weren. Die komen Nederland niet meer binnen. Ga maar proberen zonder palmolie te leven. Ja. Dat kan helemaal niet. Maar regulering kan dat gewoon oplossen. Ja. Zo'n groot probleem is dat nou ook weer niet. En vaak worden dit soort dingen echt heel groot gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld ook als ze zeggen, ja, maar een transitie naar groene economie is heel ingewikkeld. Nou, bedrag dat het kost als we het niet doen is veel groter. Het bedrag dat we dan kwijt zijn aan de rampen. Die ellende wordt nog veel groter. Ja, dus dit soort dingen worden vaak complexer gemaakt dan ze daadwerkelijk zijn. Je hebt natuurlijk wel verschillende stromen. Je hebt natuurlijk de stroom die zegt van oké, en die bijvoorbeeld ook in de politiek actief is. Ook mensen die bijvoorbeeld misschien bij het CDA zitten of andere, of D66, dat soort partijen. Van klimaat, belangrijk, groot probleem. We moeten ermee aan de slag, maar we moeten het wel geleidelijk doen. Mm-hmm. En je hebt de stroom die jij dan vertegenwoordigt. Ja. Die zegt, het moet radicaal anders. Helaas wel. Ik zeg maar, het had echt, als het 20 jaar geleden waren, dan had het geleidelijk gekund. Maar we zijn gewoon te laat. Ja. Kijk, als je zegt, het moet geleidelijk, dan negeer je de klimaatwetenschap. Dan negeer je dat als je naar de prognoses kijkt, dan moeten we heel snel nu echt verminderen, terwijl we nog steeds meer gaan uitstoten. Mm-hmm. Het hele idee van groene groei bijvoorbeeld, dat geeft ons een heel comfortabel idee dat we de economie kunnen laten groeien, maar dat dat wel groen kan. Oh ja. Terwijl goedkope genade noemen we dat in de theologie. Precies. En dat is dan een soort utopie waar we allemaal lekker aan vasthouden. Want dan kunnen we blijven doen wat we doen. Ja. Dan kunnen we gewoon zo doorgaan. Ja, ik hoor ook serieuze economen en ook mensen die betrokken zijn bij het klimaat zeggen van oké, maar als we allemaal gaan krimpen, dan komen niet de middelen of de goodwill vrij om hier echt de schouders onder te zetten. Je hebt nou eenmaal die groei nodig en het kan ook met groei. Die stroom heb je ook. Ook van mensen die ook betrokken zijn bij het klimaat. Ja, nou ja, dat werkt dus eigenlijk in de praktijk niet zo. Er zijn economen die dat helemaal hebben uitgewerkt. En er is eigenlijk geen wetenschappelijke basis voor dat die groei nodig is op die manier. Omdat hoe meer groei je hebt, dan komt er dus ook weer meer vervuiling. En groei is helemaal niet per se iets goeds. Groei waarvan? Ja, maar het zijn natuurlijk heel veel landen uit de armoede gekropen door economische groei. Klopt. Groei is tot een bepaald hoogte tempo zinvol. Ook voor de groei van geluk. Maar dat is in Nederland al niet meer het geval. In Nederland is die koppeling er al niet meer. We kunnen echt veel meer krimpen en nog steeds gelukkig zijn. Ik vind het eigenlijk heel helend en troostend om bezig te zijn met kom op, laten we schouders eronder zetten en kijken hoe we de wereld zo kunnen inrichten dat die voor iedereen leefbaar is. Maar ja, juist op dat punt roepen de meer pragmatische of politici natuurlijk. Ja, maar juist op dat punt bieden jullie zo weinig. Mm. Iemand als Henry Bontebal van het CDA, die vrij gespecialiseerd is in groene energie en transitie. Die zegt dan, ja, die willen in 2030 geloof ik, moet het de helft minder, hè? Met CO2. Nee, 2025 klimaatneutraal. Dus 2025 van Extinction Rebellion. Over 2 jaar. En want dat gaat uit van wat nodig is. Ja. En dan zeggen mensen dat kan niet. Dat kan gewoon niet, kijk, zeggen ze dan. Ja, dat zeggen ze dan en dat snap ik. Ja. Want zoals we de wereld kennen, kan dat niet. Maar als we terugdenken aan corona, toen zijn er dingen gebeurd die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Dat zoveel mensen gingen thuiswerken. En niet dat er nu een lockdown moet komen. Daar zijn allemaal mensen dan heel bang voor. Volgens mij kan de transitie er heel anders uitzien. Maar we kunnen best een radicale omslag maken als we met z'n allen daar de schouders onder zetten. Maar ik begrijp van mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik, wat de meeste mensen zijn, dat we simpelweg de mensen niet hebben, de technici, om dit te kunnen doen. We hebben toevallig dit jaar een dakkapelletje laten zetten. Maar het is ongeveer een half jaar, want zo'n aannemer moet echt overal mensen vandaan halen. Ze zijn er gewoon niet. Maar ook daar is er weer een blindzaal op de status quo. Want je kunt ook kijken, oké, hoe gaan we meer mensen trekken naar die opleidingen? Hoe gaan we daar een nationale campagne voor maken? Misschien gaan we mensen laten overkomen uit andere landen die daarna in hun eigen land met de kennis die ze hier opdoen aan de slag kunnen. Zo'n soort 2025 is over 2 jaar, hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar ik vind dat er minstens naar gestreefd moet worden. En dat we dan gaan kijken, oké, als we alles inzetten, kunnen we daar dan komen? Ja. En als dat niet kan, oké, maar dan hebben we dat tenminste geprobeerd. Nu wordt gewoon gezegd, nou, dat kan niet, doei. Maar ja, ik moet denken aan een... ik las vroeger Dick Trom. Nederlandse jeugdliteratuur. Wat gaat er nu komen? Er is ook een film van gemaakt. Dus dan is het een goed boek. En die had een hondenkar. Dat vinden wij nou geen humane praktijken meer, maar goed. Een kar met een hond ervoor. En die liet hij lopen door een stukje worst voor het beest zijn bek te hangen. Als je dat te ver weg hangt, helemaal aan de horizon, dan komt het beest niet in beweging. Denk ik, dat kan ik nooit krijgen. Ja. Als je te dichtbij hangt, dan haalt hij hem gewoon weg. Gaat hij ook niet lopen. Je moet precies ver genoeg weghangen dat hij gaat lopen. Als je een doel stelt, 2025 klimaatneutraal, dan zal iedereen natuurlijk die het moet gaan uitvoeren, want dat zijn het de mensen die het nodig hebben, zal denken, ja, dat hangt aan de horizon. Daar komen we nooit bij. Dat is gewoon gegrepen. Ja, maar dit is heel pragmatisch. Ik bedoel, we hebben gewoon klimaatwetenschap die zegt binnen een paar jaar gaan we die grens van 1,5 graad opwarming over. Ja. Dus daar gaat het over. Ja, dus dan kunnen we wel zeggen, oh ja, maar waar moeten we dat dan stellen? Wat past bij het beleid? Ja. Wat is de snelheid waarmee normaal beleid wordt gemaakt? Maar dan hou je gewoon buiten de wind dat de realiteit, gewoon de fysieke realiteit is dat we die tijd gewoon niet hebben. En dan zeg je eigenlijk, nou, we geven op. Want maar moeten we dat niet gewoon toegeven, dat we dat niet gaan halen? Hoe kun je ethisch verantwoorden dat we niet alles doen wat we kunnen? Mm-hmm. Het is duidelijk, Rosemarie. Jij pleit er dus voor, het moet echt radicaal anders. Mm-hmm. En het woord radicaal is misschien ook wel grappig in deze context. Want is jouw leven best wel een leven van uiterste. Want je werd ook gevolgd door de politieafdeling. Polarisatie en de radicalisering. Ja. Die dachten... Nou ja, deze Rosemarijn wordt wel heel vaak gearresteerd in korte tijd. Dus daar heb je mee gesproken met die mensen. Nou, die hebben uiteindelijk geconcludeerd van het is een vreedzame verzet. En er is niet zoveel aan de hand. Mm. Maar ik zei een leven van uiterste. Want tegelijkertijd word je ook uitgenodigd voor een gesprek bij minister Rob Jette. Mm-hmm. Nou, de klimaatminister en staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën. Ja. Daar kom je dan ook gewoon over de vloer om te praten over dit soort thema's. Hoe reageren zij op jouw verhaal? Ja, die zeggen dan, dat is goed. Het is goed dat jullie hier verstrijden. Heel goed. En dan zeggen wij, leuk en aardig. Maar die klimaatwetenschap die geldt niet alleen voor ons. Die geldt gewoon voor iedereen. Je zit op een plek met macht. Doe wat nodig is. Ja, en wat zeggen ze dan? Nou, dat het heel inspirerend was dat ze de urgentie weer even voelen. Ja, ik heb veel gesprekken gehad met politici. En ik krijg er soms een beetje hoop van. Maar het kan me ook echt wel... Ik kan er daarna ook wel een beetje depressief voelen, omdat... Ze zitten zo in hun eigen bubbel. En dan moet ik zeggen dat Rob Jette ook wel echt goed bezig is op sommige vlakken. En echt wel veel heeft verschoven voor... Je kan nooit in iemands hoofd kijken, maar wel een oprechte betrokkenheid voor klimaat. Toch? Ja, maar tegelijk zegt hij onbeschaamd dat we de klimaatdoelen ook dit jaar niet gaan halen van de agenda. Wat gewoon waar de rechter over heeft gezegd dat ze onze mensenrechten schaden als ze dat niet doen. Het is een beetje ambivalent. Dus je hebt het gevoel van je wordt wel daar uitgenodigd. Je gaat toch met de minister die erover gaat. Ja. Kom je als activist die 20 keer gearresteerd is. Ja. Kom je daar toch langs en luisteren naar jouw verhaal. Ik kan me voorstellen dat het voor jou opgevend is. Ja. Maar tegelijkertijd heb je ook een soort ambivalent gevoel van maar het dringt niet genoeg door. Ja, maar ik vind het wel heel interessant, omdat je dan wel veel meer zicht en grip krijgt op wat er nou gebeurt. En sowieso vind ik een doel van die gesprekken ook dat zij een gezicht krijgen of meerdere gezichten bij de klimaatbeweging. Hmm. Dus dat ze zien dat wij... Kijk, als je de beelden in de media volgt, dan kan je ook denken dat we gewoon mensen zijn die houden van rellen of zo. Terwijl als ze dan gewoon horen van ik zet me hiervoor in, omdat ik me moreel verplicht voel om dit te doen, omdat ik... Ja. Het juiste wil doen en het doet me zo pijn. Ik denk dat dat gesprek met Rob Jette, dat het beste wat we overbrachten was ons verdriet. Ja. En dat wel is aangekomen en dat mm-hmm. merkte je ook zeker bij staatssecretaris Van Rij, dat dan had geraakt. Rosemarijn, toen je net over Jette en Van Rij vertelde, dacht ik van maar wat vind je eigenlijk van democratie? Mm-hmm. Dat is ook een beetje stomme vraag, maar die minister die heeft te maken met een parlement. Ja. Waarvan sowieso al 30-40% met verantwoordelijkheidsvakantie is. Die hebben er helemaal niks mee met dat hele klimaat van jou. Ja. Dus we kunnen het land alleen besluiten nemen. Zeker nu. Met heel voorzichtig manoeuvreren, meerderheden genereren. Dus je kunt wel politici dingen verwijten. Maar die moeten ook die kunnen niet zeggen, we gaan het gewoon doen. Ja. Die moeten een meerderheid vinden. Maar bijvoorbeeld een minister Klimaat en Energie kan wel een campagne starten om mensen voor te lichten. Dus dat is waar wij in latere gesprekken, die heb ik samengevoerd met Micha Nederland en Arosha, naar aanleiding van de klimaatbrief die we hadden gestuurd, met onder andere Rob Jette. Die kwam ik toen weer tegen. Ja. Dat was kind aan huis. Ja, precies. Dan ben ik weer. Bij klimaatbrief is daar wel kans op. Ja. Maar toen hebben wij vooral ingezet op een klimaatpersconferentie. Dat idee kwam van andere activisten. En wij dachten, dat is wel een heel concreet iets. Het was rond corona, zeg maar. Je maakt die vergelijking net ook. Je had het net ook over lockdowns. Misschien nog net niet nodig. Nee. Ik dacht dan, alsjeblieft niet. Dat is dus wel echt anders hier. En daar worden mensen dan helemaal op mijn bank gemaakt met lockdowns. Ja. Maar zo werkt dat niet. Lockdown maar, voor het klimaat. Nee. Ja, je kunt wel zeggen dat vliegen wel ingewikkeld wordt. Als maar je was een nationale briefing, zeg maar. Ja. Minister-president. Er is zoveel desinformatie in de samenleving. Als ik vertel aan mensen dat ik klimaatactivist ben, dan hoor ik van mensen, dat was toch iets met stikstof of dat is toch iets waar we dan nu even mensen hebben eigenlijk geen idee en logisch dat er dan weinig draagvlak is, dus dan kan je als politicus wel zeggen maar er is weinig draagvlak als je niet je best doet om dat te creëren, als je niet uitdraagt wat de crisis is. Dat zag je ook bij corona. ik heb ook gedacht, oh, dat is toch een griepje. Ja. Dat hebben heel veel mensen gewoon korte tijd gedacht. Ja. Want dat wil je heel graag geloven, want dat zou veel fijner zijn. Ja, dat is en toen kwamen die persconferenties en je zag het helemaal verschuiven. Nou, die eerste weet ik nog. En dan moet die toespraak in het torretje. Toen zat de schrik er even in. Dan denk je, nou, we worden allemaal ziek en je weet niet of je leven uitkomt. Maar dan is er wel een gelijk startpunt. Ja. En dat is er bij klimaat niet geweest. Maar die vraag van Stefan, hè? Hij noemde dat zelf een beetje een domme vraag van democratie. Ja. Vind je dat belangrijk? Ja. Maar misschien is dat wel een vraag met meer urgentie dan je zou denken. Want jij beschrijft ook in jouw boek dat je ook serieuze discussies hebt met collega actievoerders voor het klimaat. Die tegen jou zeggen van Rozemarijn, de manier waarop het nu gaat is niet genoeg. Ja. We moeten geweld gebruiken. Ja. Nou, dat geluid is er. Nou, dit is ook van jouw directe collega-activisten. Ja, nou, deze persoon die wilde niet dat we als beweging geweld gingen gebruiken, maar zelf wilde hij dat eigenlijk een soort solo-actie. Ja, overwoog hij, en dat heeft hij niet gedaan. Dat gaat hij denk ik ook niet doen. Maar je moet je voortdurend verhouden tot de vraag van, dit is er aan de gang en dit is wat ik aan het doen ben. Is dat genoeg? Doe ik alles wat ik kan? Geef ik wat ik kan? En dat is ook logisch om dat te doen en gepast om steeds die afweging weer te maken. En wij, maar geweld is toch een soort absolute grens? Geweld tegen personen is een absolute grens. Ja. Wat voor geweld heb je nog meer dan? Nou, soms wordt How to blow up a pipeline. Een boek in 2021 verschenen van Jonas Palm. Nou ja, ik vind persoonlijk dat je kunt zeggen dat sabotage te verantwoorden is. Als beweging hebben wij ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar ik veroordeel niet mensen, en wij als beweging ook niet, die saboteren om te voorkomen dat de aarde wordt verwoest. Sabotage Want dat van? Is ook geweld. Nou, sabotage van fossiele industrie. Om te zorgen dat de oliepijplijnen dichtgaan of wat dan ook. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ben niet technisch, daarom kan ik ook niet saboteren. Ja, dat is dan een beveiliging. Ja. Maar ja, nee, dus ik vind dat moreel te verantwoorden. En op de vraag hoe ik tegen democratie aankijk, druk zetten en de discussie op gang brengen is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van democratie. En dat is wat we aan het doen zijn. Wat wij doen is heel democratisch. Dat is ook de discussie op scherp stellen en controversiële dingen doen. Want dat is hoe je ik wil niet te zeggen dat actie voeren als zodanig ondemocratisch is. Integendeel, dat hoort er helemaal bij. Juist in democratie kan dat. Nee, mijn punt was meer van door zulke de lat zo hoog te leggen voor wat er moet gebeuren. En ministers bijna haast persoonlijk te verwijten dat ze er niet genoeg werk van maken. Ik denk van die arme mensen die zitten in een systeem waarbij ze als ze de Tweede Kamer inkomen, dan kijken ze eens een keer, ik zal niet zeggen welke kant op, maar dan zien ze daar al 40 Kamerleden zitten die met de armen over elkaar van dus klimaat, stikstof, niet voor ons, niet voor onze achterban. Nou, om maar gelijk duidelijk te maken, ik verwijt het niet per se minister Robjet als enige. Hmm. Er zijn heel veel verschillende factoren, waaronder politici, maar ook journalistiek en gewoon burgers en bedrijven natuurlijk. Ja. Die zijn allemaal verantwoordelijk voor wat zij doen. Ja. Nou, ik moet steeds denken echt aan het gasdossier van Groningen, waar nu dat rapport over uitgekomen is, waar ook duidelijk werd hoezeer de regering en in dit geval de oliebedrijven eigenlijk elkaar hielpen. Zeg maar gerust. Ja. En dat is zo letterlijk uitgesproken in het rapport, ik verzin dat niet, dat het economisch gewin ging boven mensen. Ja, nee, maar dat simpel. Is de hele tijd zo. Dat het de hele klimaatcrisis is, economisch gewin gaat boven mensen. Dat is de samenvatting. Eigenlijk een klein voorbeeld van veel groters. Hè? Ja. Ik noem dat punt van democratie ook. Mijn gedachte is dat als het inderdaad dat scenario zich gaat ontrollen wat wetenschappers aangeven, en laten we vanuit gaan dat wel aardig klopt, dat we ook in de toekomst nog wel eens hele vreemde politieke experimenten kunnen gaan zien. Want als de paniek gaat groeien en de rampen toenemen, dan denk ik dat we democratisch nog veel grotere problemen krijgen. Dan zou je wel eens echt de radicalisering ook in de politiek kunnen gaan zien. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Hoe doe je dat? Nou ja, kijk, neem nou even de coronacrisis. Hè? Ja. Dat was een ramp. Vergeleken met wat er gaat komen met klimaat valt het nog mee. Maar moeten we aan de andere kant ook zeggen, het was serieus te nemen. Dan zie je al, en er klaagt nu heel veel mensen over, dat onmiddellijk democratische vrijheden teruggeschroefd werden. Ja. Je mocht je huis niet meer uit na 9 uur, dat soort dingen. Klopt. Heel veel mensen zijn er boos over. Er is van alles over te doen. Het gaat er niet om of wat daarvan goed was of fout. Maar mijn punt is meer, als dit soort dingen vaker gaan gebeuren, en die gaan vaker gebeuren, gezien de ontwikkeling van het klimaat, dan gaan we het in de toekomst nog veel meer krijgen. En dat is wel een zorg die ik heb. Dus wat dit ook gaat doen met de democratie. Mm. Een reden te meer waarom ik zelf eigenlijk, het wordt me wel eens kwalijk genomen, wel blij ben met die activisten. Want ik denk van, Nu kan er nog wat. Ben je blij met de activisten? Heb je ooit zelf overwogen om een snelweg te blokkeren? Nee, David. Nee? Ik heb dat één keer gedaan toen ik een kopstaartbotsing had veroorzaakt. Maar, waarom dan niet? Dat was niet. Ik weet niet. Ik heb één keer gestaakt in mijn leven. Vond ik al een hele grote stap. Als theoloog? Nee, als leraar van de middelbare school. En al die collega's deden het ook. De eerste keer heb ik niet meegedaan. Maar toen kreeg ik mijn salarisverhoging dankzij die staking. En de tweede keer gingen ze weer staken. Ik dacht, ja, laat ik nou andere steeds de kastanjes voor met vuur halen. Dus dat ben ik het maar gaan doen. Nee, mijn activisme. Ja, ik zou niet zeggen dat ik er nooit toe zal komen. Maar ik zie mijn rol toch meer als schrijven en zo. En ik vind het wel leuk dat anderen dat doen. Ik vind het wel knap en ik bewonder het wel. Maar ik zou mezelf toch ook een beetje... Ja, ik weet niet. Ja, maar dat is het verhaal van ongeveer iedereen die daar staat. Niemand die is geboren en die denkt... ik heb zin om de A12 te blokkeren als ik later groot ben. Ik ook niet. Dat is ook iets waar je naartoe groeit... en wat de urgentie voor beroep op je doet. Mm. Ik denk dat het niet de vraag is van... ben jij een activist, maar laat je het gebeuren of niet? En dat kun je op verschillende manieren... kun je in opstand komen of in actie komen. Ja. Maar ik denk dat iedereen zich wel de vraag moet stellen van... doe ik wat ik kan op dit moment? Nou ja, dat sowieso... En ook je persoonlijk leven, je consumptie, de manier waarop je met energie omgaat, vanzelfsprekend. Maar dat is dan weer wat anders dan snel. Nou, ik denk dus dat belangrijker is, activisme, dan je persoonlijk leven verduurzamen. Ja. Omdat je daarmee grotere invloed hebt en dat we daarmee het kunnen voorkomen. En in die zin is je eigen leven verduurzamen super zinvol en goed, maar wel een druppel op de groeiende plaat. Maar dan moet je wel weten dat het helpt. Heb je ooit effect gehad? Met acties. Dat nou, dat kun je natuurlijk ook geen vragen. Ik zit bijvoorbeeld hier. Ja, nee, precies. Maar ook daadwerkelijk, je had het volgens mij al over dat pensioenfonds. Dat er echt beslissingen zijn genomen. Ja. Of dat beleid is gewijzigd. Dat 17 miljard euro uit mijn hoofd. Niet meer worden geïnvesteerd in Shell en consorten. En denk jij dat echt gerelateerd is aan de actie die jullie deden? Zeker, dat hebben ze zelf ook gezegd. Oké, dan is het een mooi succes. Dus dit is het pensioenfonds ABP waar ik in toga was. Waarvan de directeur heeft gezegd dat er een WhatsApp-discussie was bij hun thuis. Naar aanleiding van die bezetting, de bezetting waar ik ook bij was. Dat zijn gezinsleden hem vragen stelden. Waarom zitten mensen in jouw bedrijf? Dus dat heeft zeker een rol gespeeld. En dit was wel al jaren aan de gang. Dus tuurlijk komt het niet alleen door het groepje. Nee, dat ik kan dat niet moment zelf alleen maar op dat drukken en het is klaar. Nee, maar zeker heeft dat invloed gehad. En de druk op de ketel heel erg hoog gezet. Ja. Nou, bij de blokkades van de A12 kan iedereen zien dat effect heeft. Ik weet niet of jullie al eerder wisten wat fossiele subsidies waren. Het kan natuurlijk effect hebben op meerdere manieren. Dus je kan denken inderdaad media-aandacht, meer bewustzijn. Ja. Meer mensen denken erover na. Ja. Dat kan betekenen dat meer mensen de zaak gaan ondersteunen. Denken wat belangrijk dat jullie dat doen. Mm-hmm. En wat goed. Jullie openen me de ogen. Maar het kan ook zijn dat mensen denken wat irritant. Waar bemoeien die mensen zich mee? En mensen die alleen maar verder tegen je het harnas injaagt. Klopt. Nu moet ik wel zeggen dat een bepaald deel van de mensen sowieso niet omgaat. Of voorlopig niet. Die je gewoon niet gaat overtuigen. Dus de mensen die je net noemt, die zitten in die categorie... Die gaan niet veranderen. Maar er zitten misschien ook mensen op het hek, die beide kanten op kunnen. Ja, nou, wat je dus doet als je een weg blokkeert, als je een gebouw bezet, als je laat arresteren, dan moet iedereen kiezen. Ben ik voor of tegen die persoon? Vind ik het oké dat ze daar in een toga in een lobby zit en zo meteen door de politie weggebracht gaat worden? Of vind ik dat afgrijzelijk en niet oké? En dan zie je dat mensen allemaal een beetje schuiven en denken, oké, maar het doel is wel heel ernstig waarvoor diegene daar zit. En ik zie bijna iedereen verschuiven de goede kant op. Ja, dat is jouw ervaring. In mijn omgeving is dat met bijna iedereen het geval. Ook collega's die een lange tijd het echt moeilijk vonden, echt veroordeelden, maar dan uiteindelijk toch wel schuiven en denken, het is wel goed. En natuurlijk zullen er ook mensen de andere kant op gaan, maar je ziet wel in de samenleving dat die steun toeneemt. Ook bijvoorbeeld tijdens de schilderijenbekladdingen, dat best wel veel meer mensen bij Extinction Rebellion gingen of het steunden of er steun voor uitspraken. Ja, oké. Ik vind dat nog wel interessant om dat heel even te verkennen... van waar dan de grens ligt. Want je zei natuurlijk van ik vind het moreel te verdedigen dat je saboteert. Mm-hmm. Dus in die zin dat je geweld pleegt richting goederen of pijpleidingen, weet ik veel wat. Maar ik denk dan altijd, als je eenmaal begint... ja, als dat dan ook niet helpt. Als je dan een pijplijn gaat opblazen, bij wijze van spreken... Ja, misschien denk je ook een keer... Dan hoort ik ook wel iemand, maakt mij uit. Een radicaliseringsproces aan tafel hier. Maar je weet nooit als je iets opblaast... of je niet per ongeluk iemand meeneemt erin, toch? Ik bedoel... Opblazen. Ik was nog niet bij opblazen. Ik was bij saboteren, maar oké. Okay. Nee, maar ik kan me voorstellen, je gaat een soort grens over... Ja. Waarvan je misschien ook iets van de grip kwijtraakt. Van, als je de grens eenmaal gepasseerd bent. Dat je, dat je dan gewoon allemaal rare dingen gaat doen. Dat je ook gaat stelen. En, ik snap David wel. Nu bevinden de acties zich op het niveau van geen geweld. Niet tegen dingen, niet tegen personen. Ja. Je zegt nu eigenlijk al van, als dat dan niet voldoende helpt, als mensen niet luisteren, dan moeten we misschien toch maar eens gaan benzineslangen gaan doorsnijden of een boorplatform onschadelijk maken. Wat er. Dus dat is dan stel dat dat ook niet voldoende helpt, wordt dan de volgende stap dat je misschien toch zo'n directeur van oliebedrijven gaat ontvoeren of zo. En, ik geloof dus dat dat al niet zou werken. Dus die morele vraag, ik zou het ook niet willen. Om geweld toe te passen op personen. En je ziet ook dat activistische bewegingen dan vaak steun verliezen van de bevolking. Dus zolang het geweldloos blijft, dan staan mensen... Ik hoor geen principiële lijn. Ik hoor een pragmatische lijn. Het gaat niet werken. Geweld tegen personen vind ik niet toelaatbaar. Nee, maar het klinkt misschien een beetje flauw dit. Maar er was ook vorige week was iets te doen over een debatavond in Amsterdam, waarbij serieuze genodigden waren. Ja. Benedicte Fiek, volgens mij advocaat die ook bij Extinction Rebellion betrokken is. Een kamerlid van GroenLinks. Ja. En die debatavond ging over de vraag, is geweld gelegitimeerd als het gaat om klimaatdemonstraties? Ja. Die vraag wordt serieus gesteld. Ja. Nou, ik vind een moreel beraad, want dat was het hierover houden, op zich goed. Ja. Om na te blijven denken, waarom doe je wat je doet? Al is het maar om bij dezelfde conclusie te komen waar je al was. Ja, maar en als die vraag al soms leeft, dan kan je maar beter gewoon georganiseerd bespreken en daar echt goed op reflecteren. Jij vindt het een no-go, David? Ja, ik vind het een no-go. Want je laat het nu lijken alsof jullie komen er allemaal en dan gaan jullie tegen elkaar zeggen. Geweld. Nee, dat is geen optie. Dat gaan we niet doen. En het is goed om dat met elkaar weer uit te spreken. Maar op het moment dat je die vraag stelt, dan gaan er ook mensen ja zeggen op die vraag. Ja, dan is er een gesprek waardoor. Is er allemaal van alles te doen over deze gespreksavond, waarbij wordt over gewoon een gesprek wordt gevoerd, moeten we geweld toepassen. Ja. Op dit moment vindt er allemaal geweld plaats op de schepping, op de aarde, op allemaal mensen hier op aarde. Waar is de verontwaardiging daarover? Waarom staan daar de kranten niet vol van? Maar wel over een avond waarop theoretisch wordt overwogen of we heel misschien een keer eventueel. We hebben jarenlang goed gelezen van het laten in elkaar storten van Groningse huizen. Ja. Dat is ook een vorm van geweld, zou je kunnen zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben mee eens. Kijk, je moet er wel over kunnen praten natuurlijk. Want laat het niet onrealistisch zijn. Het gebeurt natuurlijk gewoon. Als mensen ongelooflijk bewogen zijn met iets en ook diep gefrustreerd raken, dan zullen mensen ook gaan nadenken. Debatavond zou zijn voor Forum voor Democratie. Ik wil je niet vergelijken met Forum voor Democratie, absoluut niet. Maar een debatavond zou zijn voor Forum voor Democratie, moet het gelegitimeerd zijn om geweld te gebruiken om de democratie omver te werpen? Maar zou jij daar nog steeds voor zijn? Het ging er niet over het omverwerpen van de democratie, begreep ik. Nee, maar gewoon, het gaat om het gebruiken van geweld. Ja, maar het verschil zit dus toch in praten. Is het goed als daar een gespreksavond is? Ja, maar het verschil zit dus toch in of het Forum voor Democratie is of een beweging die al jaren steeds opnieuw vreedzaam is, ondanks dat er steeds geweld tegen ons wordt gebruikt door de politie, dat wij vreedzaam blijven. We hebben aangetoond dat we super vreedzaam zijn en vreedzame bedoelingen hebben. Ja, dus ja, ik vind het gewoon de context wel verschillend. Ja, dat vind ik ook wel. Hoor. Ik bedoel, het is wel anders als je meteen al begint met allerlei geweldsfantasieën en wapens in de kelder en uniformen en rare websites en zo. Of dat je een geschiedenis hebt van jarenlang vreedzaam petities schrijven. Dat dit een doel is wat jij natuurlijk van harte onderschrijft, Stefan. Ja. Ik zelf persoonlijk ook. We mogen toch ook wel moreel oordelen, David. Je kunt toch ook zeggen, er zijn hele bezopen doelen in de wereld en er zijn hele goede doelen. Dit gaat toch over algemeen belang? Het gaat toch over ons allemaal? Het gaat toch niet over of een van de partijtjes zijn rare zin krijgt? Maar dit gaat over de schepping. Nou, maar ik vind het nog wat als mensen gewoon publiekelijk de vraag stellen van, is geweld gelegitimeerd? En het eerste waar ik daarbij aan denk is niet een leiding doorknippen. Maar dan denk ik, geweld denk ik toch vooral aan mensen. Ja, nou, geweld ik denk dat dat ook niet heel goed gecommuniceerd was. Ik denk dat daar wel iets mis is. Voor de duidelijkheid, een aantal mensen hebben zich ook teruggetrokken. Hè, waaronder Benedicte Fiek van Extinction Rebellion. Ja, ik denk dat er gewoon in de organisatie iets niet helemaal lekker was gegaan. Beetje wereldvreemd misschien om het zonder verdere toelichting zomaar in de ether te gooien. Dat soort dingen moet je ook heel, als je dat wil bespreken, moet je dat heel zorgvuldig communiceren. Ja. Wat je bedoelt, ook omdat je weet dat je in een samenleving zit die zo gepolariseerd is, dat onmiddellijk het aangegrepen zal worden om te zeggen, kijk, die linkse mensen zijn levensgevaarlijk. Ja, en dat wordt dan. Ik sprak laatst iemand die heeft bij het leger gezeten en die zei, weet dat je gewoon als linkse activist meer in de gaten wordt gehouden dan als rechtsactivist. En hij is niet per se links of rechts. Dus. Ja, maar dat is ook wel begrijpelijk. Toen ik opgroeide had je natuurlijk de IRA, je had de RARA, je had de RAF, allemaal linkse bewegingen. Dus in die ook gewelddadig waren. Ja, en doden tot gevolg. Zo, ja. Er vielen doden bij. Ja, ja. Dus dat wantrouwen diep zit bij de veiligheidsdiensten. Ja, maar het is wel gebaseerd op het verleden. Want op zich nu ja, maar is het nog nooit wat misgegaan. Ik wil zeggen, ook als ik jouw boek lees... Het gaat uitermate zorgvuldig of de acties veilig zijn... of het anderen in gevaar brengt. Ja. En ook voor jezelf in je boek is duidelijk... dat jij wel echt die principiële grens trekt van... Ik doe het alleen als het veilig is voor mezelf. Ja. En voor anderen. Ik vond het wel grappig ook om te lezen. Jij zat ik bij op ene. Was jij te gast om te praten over die demonstranten... die soep gooiden tegen die kunstwerken... waar een glasplaat voor zat. En tegelijkertijd bij Bo... zat die befaamde tafelplakker. En die had zichzelf vastgelijmd aan de tafel... om te demonstreren tegen het klimaat. Ja. Jij hebt het ook overwogen. Jij hebt serieus gezocht naar een tube lijm... om jezelf ook vast te lijmen aan de tafel. Wat gaan we nou krijgen? En dat uiteindelijk, en dat uiteindelijk niet gedaan. Hier niet. Nee, het heeft hier niet zoveel zin, denk ik. Het is geen live opname, dus het is toch minder... Gaan we naar huis en het licht uit. En dan zit ik hier en dan komt niemand mijn cola brengen. Dat schiet niet op. Nee, ik heb het serieus overwogen voor ik wist dat hij het ging doen. Omdat ik kende een voorbeeld van een activist in Engeland... die dat had gedaan... Ik heb toen besloten om het niet te doen. Ik vind het goed dat hij het wel heeft gedaan. En ook goed dat ik het niet had gedaan. Want daardoor zag je precies dat, dat het inderdaad werkt. Dat hij zich vastlijmde. En ineens was iedereen daarover aan het spreken. En niet alleen daarover, maar het gaat toch ook over klimaat. Ineens heeft iedereen weer even gehoord. Ook al veel denken. En veel mensen die zeiden, een beetje maffe gast. Beetje, ik ken hem. Hij is heel weldoordacht. Hmm. Ja, en mensen willen gewoon lekker oordelen op zo'n gekke jongen die zich gaat vastplakken. Zullen ze niet hoeven laten denken over de klimaatcrisis? Ja, dat is het misschien ook. Ik zat vanmorgen even te surfen op de website van Christian Climate Action. Ja, want voor de duidelijkheid, je bent dus betrokken bij Extinction Rebellion. Ben ik een van de woordvoerders van. Mm-hmm. Maar ook van Christian Climate Action, een christelijke organisatie. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik was wel geraakt door de... dat is niet, zeg maar, wat veel mensen misschien denken... een soort simpel activistisch groepje. Mm. Dat is een hele enorme rijkdom. We hadden het net even over klacht bijvoorbeeld, of verdriet en rouw. Er zijn hele liturgieën voor bijvoorbeeld. Ja. Er staan allerlei verhalen op van mensen... die een hele rijke rituele vorm hebben ontwikkeld... om bijvoorbeeld een waken voor de schepping... of voor de slachtoffers van de klimaatcrisis die er nu natuurlijk ook al zijn. Hè. Er sterven, geloof ik jaarlijks even uit mijn hoofd... 6 miljoen mensen aan luchtvervuiling. Ja. Dus er gebeurt al heel veel. En klimaatvluchtelingen begint later op gang te komen... vanuit Bangladesh enzovoorts. Veel mensen weten dat niet, maar... Meer dan de helft volgens het VN is op de vlucht... voor de gevolgen van de klimaatcrisis. Dus dat begint aardig op gang te komen en dat gaat alleen nog meer worden. Het is je verhouden tot de feiten die heel erg aangrijpend zijn. En je verhouden tot je positie in de wereld. En wat voor funzig land wij zijn. Ja. En wat je daar dan mee moet doen, daar worstelen we mee. En dat is het moeilijkste, om onder ogen te zien... Ja. dat we veel slechter zijn dan we denken. Ja. Maar dat verklaart ook wel de weerstand. Ja. Want ik moet zeggen, ik ben als christen en theoloog nog een beetje getraind... elke zondag om jezelf als zondaar te zien... Daar hebben we manieren voor in de kerk. Hè? Dat hebben we ontwikkeld. Dan moet je ook oefenen. Ja. Maar dat is wel echt wel heel lastig. Om echt onder ogen te zien dat wij als Nederlanders met dit land... niet aan de goede kant van de geschiedenis stonden. Nee, in het grootste deel. Ik moet in dit kader wel denken aan het verhaal van Jona... waarin heel Nineveh bekeerd werd. En dan gaat Jona Nineveh binnen en zegt... jullie zijn zondig. En wat daar dan gebeurt is dat iedereen zegt... Inderdaad, dat is eigenlijk super raar. Ja. Maar daar zitten volgens mij een aantal aspecten in. Eén is dat een van de eerste mensen die dat erkent, is de koning. En die gaat op zijn knieën zitten. Ja. En die erkent eigenlijk van, oké, als al mijn onderdanen zondig zijn... misschien heb ik daar dan al een rol in gespeeld. Ja. En een verantwoordelijkheid in. En ook dat je dus massaal zegt, wij zijn schuldig. Mm-hmm. Wij zijn een web van fouten. Dat heeft allemaal met elkaar te maken, wij versterken elkaar... Ik heb hier wel eens over gepreekt in de gevangenis, over dit verhaal. Ja. En dat mensen zo raakte. Mensen in de gevangenis willen heel graag praten over schuld. Dat lucht op, omdat ze weten dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Maar tegelijk kun je niet zeggen, jij bent schuldig voor alles wat je doet. Nee. Voor je delict ben alleen maar jij verantwoordelijk. Want dat is altijd een web. En we moeten als samenleving dus ook gaan kijken. Nu wordt het ook teruggebracht naar jij rijdt auto, dus jij verpest het klimaat. Nee, niemand kan klimaatneutraal leven. Want ook al zou je persoonlijk niks uitstoten, je betaalt belasting aan een overheid die zich geld op de ING zet. De ING die sponsort weer nieuwe fossiele projecten. Ja. En dan is het nog niet gelukt. Maar ik hoor jullie nu ook twee theologen een beetje praten. Want wat jullie dan eigenlijk zeggen, je hebt een soort zondebesef nodig voor ieder persoonlijk. Van je maakt fouten. Ja. En er zijn dingen die je veel beter kan of veel beter moet doen. Ja. Maar jij zegt ook, Rozemarijn, het is niet alleen jij persoonlijk. Je maakt ook onderdeel uit van een web. Ja, en waar je ook in wordt geboren. Dus je kunt ook zeggen erfzonde, ja. Ja. Dus dat je daar niet voor hebt gekozen. Deze podcast gaat heel populair worden. Ja. Nee, maar dat brengt alweer ons bij de secularisatievraag natuurlijk. Die we vaak stellen ook in deze podcast. Van ja, nou ja, dit zijn wel begrippen die een soort christelijk of joods-christelijk geladen zijn. Ja. In het verleden. Misschien nu wat moeilijker aan de man te brengen in de samenleving die meer gelooft dat de meeste mensen deugen. Ja. Dat is niet de sneeuw naar het gebrek van, want die bedoelt dat genuanceerder. Ja. Het grappige is dat als Rutte naar een klimaatconferentie gaat, dan zegt hij dat andere landen meer moeten doen. Terwijl Nederland loopt achteraan in de energietransitie. Maar iedereen gelooft dat gewoon, want wij willen graag het idee hebben dat wij de goede kant vooraan lopen, dat wij andere landen meetrekken. Dat is complete onzin. Maar we geloven toch. Dus als het zou lukken, als wij meer in onze zonde gaan staan, bewust worden van wat voor eikels we zijn in de wereld, dat is gewoon wel de realiteit. En als we daar met elkaar in gaan staan, dat lijkt mij top. Ik hoor nu al tegenwoordig is populair om te zeggen, je moet in je kracht gaan staan. We moeten meer in onze zonde gaan staan. Meer in je zwakheid gaan staan. Nou ja, maar dat is ook een serieuze vraag achter. Welke hoop heb je te bieden? Want niemand knapt er echt van op om te horen dat hij veel slechter is dan hij dacht, als dat het laatste is wat je over iemand kunt zeggen. Nee, klopt. Je zei net iets, dat vond ik interessant, dat het een opluchting kan zijn om toe te geven dat je niet deugt. Ja. Dat was ik maar even benieuwd naar. Nou, daar begint de verantwoordelijkheid. Als je het krijgt in pakketjes die jou toekomen, die je kunt dragen. Dus niet, jij rijdt een auto, dus jij bent schuldig voor alles. Maar jij rijdt auto, dat kun je veranderen. Of jij rijdt auto, dat kun je nu niet veranderen. Maar je kunt wel gesprekken gaan voeren over klimaat en andere mensen bewust zijn en je meer informeren. Dat is behapbaar. En we gaan als samenleving dit veranderen. Dan is dat denk ik ook bevrijdend. En ook het geeft rust om te erkennen dat je iets hebt fout gedaan. Dit zijn toch hele, je bent aan het peuteren aan hele ingewikkelde psychologische en spirituele dynamieken. Maar als we in een samenleving leven waarin je van kinds af aan wordt geleerd dat je fantastisch bent en in je profiel moet werken. En dat je in een soort competitie zit met anderen. En je identiteit moet managen. Dan is het ook wel ingewikkeld. Ja. En dus dat is een soort collectief syndroom van Nederland bijna. Van gidsland, altijd goede kant van geschiedenis. We zijn beschaafd, we zijn netjes. Op een aantal punten zijn we natuurlijk ook wel. We zijn wel beroerdere landen. Maar dat we eigenlijk wel tegenvallen. Onszelf ook tegenvallen. Als we gaan kijken hoe we de geschiedenis hebben gedaan. Nu weer dat dossier van Groningen. Wat ook gewoon onder onze neus gebeurd is. Mm-hmm. En waar we allemaal van geprofiteerd hebben en deel van uitmaken. Dan moet je ergens ook, dat is ook wel weer oerchristelijk. Niet iemand vertellen dat hij zondig is als je geen hoop te bieden hebt. Mm. Anders ben je gewoon een of andere doemprediker. Ja. En dan zullen mensen ook in het verzet gaan. Ja. Want dat willen ze gewoon met je horen. Ja, maar het is ook nooit klaar daarmee. Nee. En persoonlijk geloof ik dat wij vergeven zijn. Maar dat betekent niet dat je verlost bent van verantwoordelijkheid in het nu. Omdat we nog steeds doorgaan met slachtoffers maken. En iets anders wat ik troostend vind is dat we niet alleen maar dader zijn, maar ook slachtoffer. Dat we inderdaad vastzitten in dit systeem. Ja, en dat is echt rot. Ik wil dat niet. En niemand. Ja, Stefan, jij stelde net die vraag van, ja, mensen moeten ook hoop houden. Vond ik wel een goede vraag ook. Omdat je hebt ook, tegenwoordig in de kranten lees je ook over de klimaatdepressies. Mm-hmm. Klimaatactivisten die gebukt gaan onder de klimaatproblematiek. Ik geloof zelfs dat het Humanistisch Verbond praatgroepen is gestart van mensen die met klimaatburn-out, klimaatdepressies kampen. Mm-hmm. Ja, dat klinkt allemaal niet echt meer gezond. Of juist wel. Het is toch heel raar als je naar de feiten kijkt en je gaat weer huppelend door met je leven. Het is raar als je niet depressief raakt door. Nou, depressief, dat is denk ik onwenselijk. Maar het kan voor mensen wel even een periode zijn dat je neerslachtig wordt. Ik heb ook wel een meer neerslachtig periode gehad. Vooral nadat ik met politici had gesproken. Oh. Ja, en voor mij helpt actie daarbij om het gevoel te hebben, ik kan iets. Ja, je beschrijft ook. Nee, dat je ook gebeld wordt bijvoorbeeld door collega-demonstranten die je huilend opbellen. Mm. En zeggen, ja, de aarde is terminaal. Echt zware woorden gebruiken. Ja. Huilend. Wat we aan het doen zijn als mensheid is zo vreed. Zo bizar. En we zitten in die trein. Ja, trein is eigenlijk heel duurzaam. Maar we zitten in deze bulldozer en we gaan maar door. Met de voet op het gaspedaal op weg naar de klimaat. Guterres is de VN. Ja, dus dat grijpt je aan. En dat is heel gezond als dat je aangrijpt. Ik vind het heel ongezond als je daarvan wegkijkt en doet alsof dat niet gebeurt. Maar Ja, oké. Okay. Dus het is goed om het je te laten aangrijpen en om gedragsverandering teweeg te brengen. Maar mensen die er echt onder gebukt gaan, die onder het idee van een naderende apocalyps en de ondergang van de aarde, moet je dat willen? Nou, dat zou ook inderdaad mijn vraag zijn. Als het verlamt, want dat is eigenlijk waar het over gaat hier. Ja. Ik denk dat het heel goed is dat mensen zich laten raken. Ja. Dat ze zich een weg geweten laten schoppen door wat er gebeurt. Ja, maar het is maar ook als heel het verlamt, als mensen alleen maar somber van worden en in gespreksgroepjes gaan zitten, en dat is het dan. Ja, tuurlijk. Ja, maar de mensen die ik ken, die hiermee kampen, ja, misschien ken ik die andere mensen niet, maar die zijn ook bezig met actie voeren. Ja, maar je weet gewoon dat je het niet met z'n allen, dat het niet gaat lukken waarschijnlijk. Ja. En dan is het heel wezenlijk om dat te ervaren. En het lijkt me ook, waarom zouden we gedragspolitie zijn van dit mag, of emotiepolitie van dit mag je ervaren en dit niet? Ik denk dat dat een logisch gevoel is en dat dat heel goed is. En je wenst niemand toe dat hij daarin zit. Want het is gewoon super machteloos en deprimerend. We worden onder oren geslagen met feiten. Ja. En het is, als je klimaatactivist bent, dan kies je ervoor om je daartoe te verhouden. Dat is een mijnenveld, dat is moeilijk. En voor mij is het makkelijker dan voor anderen om daarin overeind te blijven, omdat ik zie dat ik heel veel effect heb. En daar ben ik super blij mee. Heb je een soort uitlaatklep? Ja, maar toch kan het mij ook echt overvallen. Ik heb vandaag nog met een vriendin gebeld en we hebben gehuild, we hebben gebeden, omdat je moet je steeds oriënteren en denken, oké, maar wat dan nu? En daarin probeer ik me dan ook soort van over te geven aan, nou, dat ik hopelijk een roeping heb die me dan nu weer ergens anders brengt. Mm. En dat draagt mij. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat niet hebben, of die gewoon even een paar dagen dat zo voelen. Ja, ik ken het zelf heel erg. Maar ik vind mijn troost dan buiten. Ik ga vogels kijken. Ja. Ik wil dan even weer contact met de schepping. Ja. Ja. Ja, en ik denk dat het dus goed is om wel te blijven afvragen, is dat troost of is het ook wegkijken? Misschien is het meer van, waar doe je dat ook weer voor? Ja. Ja. Het is niet wegkijken, het is concentreren op, ook, er zit ook een rouw in natuurlijk. Ja. Wat is het mooi en wat is er veel kapot gemaakt? Maar ergens moet je ook, denk ik als mens, ook leren rouwen op zo'n manier dat je het zicht op de schoonheid wel houdt. Maar het is zo ongelooflijk mooi, die schepping. Ja, en dat maakt ook dat ik denk, en hiervoor wil ik vechten. Ja. Dus dit wil ik behouden, hier wil ik me voor inzetten. We got this love. Look What We Do van Benny Sings. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug met het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin je Rosemarijn van het Einde, klimaatactivist en christen, hoort. En dan kan u weer verder luisteren. Tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-president Trump lijkt op Super Tuesday de Republikeinse voorverkiezing te winnen in alle staten waar de stembureaus inmiddels gesloten zijn. Alleen in Vermont is zijn voorsprong op rivaal Nikki Haley nog te klein om hem tot winnaar uit te roepen. Aan de democratische kant haalt president Biden tot nu toe alle staten binnen, maar een echte tegenstander heeft hij niet. Amerikanen kunnen in 16 staten stemmen in de voorverkiezingen van hun partij. Omdat op deze dag zoveel staten tegelijk verkiezingen houden, staat die bekend als Super Tuesday. 5 Britse commando's van de Special Air Service zijn door de militaire politie gearresteerd, meldt The Guardian. Ze worden verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden toen ze actief waren in Syrië. Wat ze precies zouden hebben gedaan is niet bekend. De Britse elite-eenheid opereert meestal in het geheim. Details over missies komen vrijwel nooit naar buiten. Wel is bekend dat de commando's de afgelopen jaren meerdere keren zijn ingezet in Syrië in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. Hongarije steunt Mark Rutte niet voor de positie van secretaris-generaal van de NAVO. Rutte was in het verleden kritisch op Hongarije en zei dat het land niets meer in de EU te zoeken had na het invoeren van anti-homo-wetten. Om Rutte secretaris-generaal te maken moeten lidstaten unaniem instemmen. De premier van Haiti is opgedoken in Puerto Rico, nadat dagenlang onduidelijk was waar hij verbleef, terwijl zijn land in een totale anarchie werd gestort. Premier Henri vertrok vorige week naar Kenia om een deal over een VN-missie te sluiten. Daarna verslechterde de situatie in zijn land. Zo werd zondag de grootste gevangenis bestormd, waarbij duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. Bendeleiders in Haiti lieten eerder al weten dat ze een terugkeer van de premier niet zouden toestaan en eisten zijn vertrek. Het weer, het is droog en in de opklaringen ligt de temperatuur rond het vriespunt. De dag begint regionaal mistig. 'S Middags is het wisselend bewolkt, maar droog. Het wordt dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een goede vroege morgen. Het is 4:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. Zaterdag is de verjaardag van, jawel, Barbie. En dan wordt het icoon 65 jaar oud. En dat moet gevierd worden. Dat doen we aan het eind van dit uur, maar eerst het vervolg van de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert en theoloog Stefan Baas in gesprek zijn met Rosemarijn van het Einde. Zij is predikant, criminoloog en klimaatactivist voor Extinction Rebellion. En zij schreef het boek Rebelleren voor het Leven. We zaten nu een beetje te verkennen ook theologische, religieuze ideeën. Je zegt een beetje alsof het een vies woord is, David. Nee, ik vond het heel interessant, maar ik vroeg me daarmee wel af, is dat voor jou een soort logisch, hangt dat logisch bij jou samen? Het theoloog zijn en het activist zijn? Ja, misschien nog eerder christen zijn en activist zijn. Maar dat ik theoloog ben... Wat maakt dat een logische combinatie voor jou? Ja, als je de eerste twee geboden serieus neemt, dan kun je eigenlijk niet anders, denk ik. Als je God lief hebt boven alles. Wij krijgen van God deze prachtige schepping cadeau. En we doen er dit mee. Dat is geen liefde. Dat is, nou, op z'n zachtst gezegd ondankbaarheid, op z'n ergst gezegd haat. Of onverschilligheid. Dus voor mij is de aantal blokkeren een vorm van liefde naar God. En het tweede gebod heb je naast de lief als jezelf. Mijn naaste in Afrikaanse landen of eilanden die nu door de zee worden verzwolgen, die lijden. En ik als westerse persoon heb daar verantwoordelijkheid in. Kan daar als inwoner van een democratie wat in doen. Dus voor mij is dat heel logisch verweven. Maar tegelijk is het niet per se waardoor ik in actie ben gekomen. Dat is pas later heb ik dat verbonden en dacht ik, ja, tuurlijk. Maar dat in de kerk is dit ook niet waar we zoveel over praten en waar we op die manier mee bezig zijn. Ik wil net zeggen, want we hebben het natuurlijk net over secularisatie enzovoort. En de suggestie kan weer makkelijk gewekt worden dat dan weer de schuld is van de heidenen, zeg maar. De christenen wel dat goed deden, maar eigenlijk is het, die christenen hebben ook een waardeloze reputatie op dit gebied, toch? Ja, en ook weer eigen haakjes om het niet serieus te nemen. Ja. Want als je vertrouwen hebt op God, ja, waarom zouden we dan iets moeten veranderen? God die redt ons toch wel en er komt toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, ja, in plaats van hernieuwde aarde. Dus we hoeven nu niks te doen. Het zijn allemaal manieren om niet over verantwoordelijkheid na te denken. Maar hebben jullie ook niet, deze opkomst van groene theologie, ergens is er ook een soort heruitvinding van het christendom, ja, zelf? Ja. We hadden vorige keer een gesprek met Wouter van Noord, journalist van de NRC, over deze dingen. En die zei ook, en ik denk deels terecht, in het verleden is vaak ook met theologische argumenten, geloofsargumenten, gelegitimeerd dat we de rest van de wereld konden onderwerpen en, ja, overheersen, uitbuiten. Ja. En er waren ook wel mensen die anders over dachten, maar globaal gesproken, ja, heeft het christendom geen beste erfenis op dit gebied. Nee, en dan kun je wel zeggen hoe legitiem waren die theologische argumenten. Ik bedoel, als je, ja, daar echt naar gaat kijken, dan houden die volgens mij geen stand. Maar tuurlijk wordt de Bijbel heel vaak misbruikt, ja, voor dingen. Ja. En dan moeten we dat goed toetsen. Nou, ik noem het alleen maar even omdat we moeten ook niet het idee hebben dat er een soort onveranderde geloofstraditie is, daaromheen seculariseert er dan wat. En die geloofstraditie kan dan vervolgens zeggen, kijk, we hebben het altijd wel goed gezien. En helaas, dat is niet zo. Wat ik in kerken zie, is dat ze heel bang zijn om het hierover te hebben. Want dat zou dan politiek zijn. Terwijl het is een maatschappelijk probleem. En nou ja, waarom zou je het niet over politiek hebben? Ik denk dat het lastig wordt als partijpolitiek wordt benaderd. Maar we kunnen toch zeker zeggen dat de schepping wordt verwoest en dat het onwenselijk is en dat daarin wat moet gebeuren. Nou, in jouw boek speelt woede ook wel een rol. Ja. Zeg je eigenlijk ook, nou ja, Nederland in het algemeen, maar zeker ook kerken moeten woedend zijn, moeten woedender zijn. Ik vind het heel raar dat mensen niet woedend zijn. Maar je bent behoorlijk slecht te spreken over kerken, hè? Dat viel me op Twitter ook op, van die kerk moet zich meer uitspreken. En, het kan mij heel veel pijn doen als ik naar een kerk ga en dat ik denk, het is alsof we in een andere werkelijkheid leven. Mm. Stel, je zit in een kerk en op het kerkplein vindt een massamoord plaats. Ja. Dan is het heel raar als het daar niet over gaat. Massamoord, wie wordt er allemaal vermoord? Nou, dit was een vergelijking, maar je kunt zeker spreken van een massamoord. Er gaan zoveel mensen op dit moment nu al dood. Mm. En dat is door stijging van CO2-levels. Mm. En daarvoor kunnen we kiezen dat stopt. Dus je kunt zeggen dat het een indirecte massamoord is. Jij vindt het eigenlijk gek dat het niet elke week in de kerk daarover gaat? Ik vind het gek dat het daar niet meer toe wordt verhouden. En dat we, en zeker met de urgentie dat we ons verhouden, van misschien hebben wij wel een taak op dit moment. Maar goed, in de kerk is men altijd een beetje angstig. En dat begrijp ik ergens ook wel. Om te stevig politiek stelling te nemen, omdat politiek ook vluchtig is. Ja. Wat vandaag wijsheid lijkt, en absoluut onderbouwd door de wetenschap, blijkt dan toch een paar jaar net er iets anders te liggen. En dan heb je er helemaal vast verbonden. Maar er is dat een verschil. Een zekere aarzeling is van, we willen wat tijdlozer zijn. We willen iets meer buiten de dagelijkse discussie staan. Ja. Dat is ook wel iets voor te zeggen, toch? Maar er is een verschil tussen dat je zegt, er moeten op die en die plek windmolens komen. Of er moet klimaatbeleid zijn waardoor we onder de 1,5 graad opwarming blijven. Ook als dat rigoureus is. Ook als dat veel van ons vraagt. Okay. Daar zit echt een verschil in. En dat tweede is heel raar als je daar als kerk op tegen bent. En als je daarover zwijgt op dit moment. Je hebt natuurlijk ook in de kerk een traditie. Ook gebaseerd op de Bijbel. Je hebt natuurlijk die bekende tekst Romeinen 13. Nou ja, kort door de bocht. Het is een Bijbeltekst die gaat over het respecteren van het gezag, van de overheid. Mm-hmm. Dat eigenlijk min of meer je opdracht is als christen. Ja. Dat doe jij niet echt, als je telkens gearresteerd wordt. Of je kunt zeggen, ik hou de overheid aan zijn eigen rechten. En er zijn ook wel filosofen die zeggen, dat is juist ultiem je aan de wet houden. Maar dat daar gelaten. Mm. Romeinen 13, geschreven door Paulus, die met enige regelmaat zelf in de gevangenis zat. Ja, dat is wel. Dus of hij dat nou zo precies bedoelde. Dat was niet omdat zijn overheid dacht, yes, wat een topgozer, echt perfecte burger, exemplarisch. Nee. Maar daarnaast staat de Bijbel vol met mensen die zich ook niet aan de wet hielden en met reden. Zoals Mozes niet in leven gebleven als zijn vroedvrouwen de orders van hun farao hadden opgevolgd. Ja, precies. Vroedvrouwen deden hem in het rieten mandje en daardoor overleefde hij. Ja, terwijl zij hem eigenlijk hadden moeten doden. Dus je zegt eigenlijk, wat wij doen, en dat ik kan me voorstellen dat dat dus ook invloed heeft op het soort acties dat je voert en het soort doelen dat je kiest. In essentie wat wij doen is, wij proberen de overheid erop te wijzen dat hij zich niet houdt aan de eigen wetten verdragen die hij tegen... Nou, bijvoorbeeld het Parijsverdrag. Ja. Wat te noemen. Ja. We doen niet voldoende om onze belofte te waarborgen. Ja. Ja, en stel die beloften waren allemaal niet getekend, dan zou ik ook in actie komen. Maar daarmee kun je dus wel zeggen dat het eigenlijk juist ultiem je aan de wet houden is. Er zit een soort rechtskader omheen. Ja, en uiteindelijk vind ik de wetten van een land niet heilig. Mm. Die zijn geconstrueerd. Ik heb criminologie gestudeerd en bij een van de colleges gingen we onderzoeken, of gaf de docent ons als opdracht om te zeggen wat nog nooit gecriminaliseerd was in de wereld. Nou, voor alles wat we bedachten, inclusief ademen, was een voorbeeld waarin dat crimineel was geweest. Er is een land waar ademen verboden was? Nou, ik weet niet meer precies hoe het zat, maar het was een beetje indirect. Maar toch was er een voorbeeld mee te bedenken. Dingen die in het ene land legaal zijn, zijn in het andere land illegaal. Ja. Dus wetten zijn ook niet van mede en persen. Dan vind ik de wet om je naaste lief te hebben als jezelf veel belangrijker. En uiteindelijk belangrijk om het daarop te richten en dat af te wegen. Is het nooit van, ik mag iets niet, dus ik doe het sowieso niet. Nee, dus voor jou is het duidelijk, activisme, dat kan je rechtvaardigen ook met je geloof. Maar het gaat eigenlijk nog wel verder dan dat. Want ik las een zin in jouw boek en die vond ik eigenlijk fascinerend. Jij schreef, op geen andere plek voel ik me zo dicht bij God als na een arrestatie. Mm. Ja. Kan je dat uitleggen? Waarom is dat zo? Waarom ervaar je juist in zo'n politiecel bijvoorbeeld God? Omdat ik op dat moment heb gedaan wat ik kon. Ik heb me beschikbaar gesteld. Ik ben gegaan en ik weet niet wat het bewerkstelligt, maar mijn deel is gedaan. Ja, het voelt alsof ik mijn roeping heb gevolgd dan. En alsof ik daar ben en nou ja, hier is het. Het voelt gewoon super gepast. Hoe krom dat ook is. Ik zou willen dat de situatie niet zo was dat dit gepast was om te doen. Maar helaas is dat zo. Het is een soort overgave die je doet als je je laat arresteren. Kijk, nu weet ik hoe mijn leven gelopen is. Maar toen ik begon met demonstreren had het zomaar gekund dat mijn omgeving me volledig zou afwijzen. Het vreselijk zou vinden dat mensen me zouden veroordelen. Dat iedereen zei van nou, daar gaan we sowieso niet naar luisteren, want die blokkeert wegen. Ja. Terwijl, zo is het niet gegaan. Maar dat wist ik van tevoren niet. Dus het is een soort sprong geweest. En dat is het telkens weer. Ja, ik vond het wel fascinerend omdat je ook beschrijft hoe je dan geestelijke, christelijke liederen zingt in die politiecel. Ja. Ja, en een soort... Ze zal niet de eerste zijn en ook niet de laatste. Nee, deed Paulus nee, maar ik vind het ook gek dat we als christenen superbrave burgers zijn geworden. Terwijl als je de Bijbel leest, dan is dat toch wel wat. Ja, je zou ze wat opstandiger willen hebben? Ja, waarom niet? Waarom vechten we niet voor idealen op een vreedzame manier natuurlijk? Maar waarom is daar niet meer pit, meer... We gaan hiervoor... Maar ja, ik denk dat veel mensen, ook veel christenen, ook zoiets hebben van, ja, je kunt niet winkelen in de wet. Dus als jij net zegt van de wet is voor mij niet heilig, dan kom ik even terug bij de vraag van David net. Ik kan me mensen voorstellen in Nederland die ik dat toch liever niet hoor zeggen. Ja, nee, dat snap ik. Ik vertrouw jou wel. Ja. Maar ik vind burgerlijke gehoorzaamheid een eerbiedwaardige traditie. Maar ik wil wel graag dat het strafbaar blijft. Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, dat snap ik. Overigens moet ook wel die wet handhaven. Ja. Maar tegelijk dat het ook zo is dat er een zekere gewetensruimte is. Ja. En dat burgers op een gegeven moment ook moeten kunnen zeggen, maar ik hou de overheid aan een hogere wet. Ja, ja dat is ook weer... Het is geen kadaverdiscipline. Nee. Nee. Ik heb wel de indruk dat de rechtsstaat wel functioneert. Want je wordt gearresteerd en soms gebeurt het op een nare manier. Je had een beschrijft hoe een agent jou belachelijk maakt en jouw ziekte belachelijk maakt. Maar je beschrijft ook agenten die heel empathisch, begripvol voor de situatie jou zo goed mogelijk behandelen eigenlijk. Die situatie ook. Je komt uiteindelijk voor de rechter samen met andere activisten. En moet je jezelf gaan verdedigen waarom dit vreedzaam verzet is? De rechter geeft jullie gelijk. Ja. Het functioneert wel. Nou, in dit geval zijn wij vrijgesproken, maar of we zijn ontslagen van alle rechtsvervolging. Er is gezegd, we hebben ons wel schuldig gemaakt aan huisvredebreuk, maar we waren niet strafbaar. Maar goed, dat is technisch element. Ja. Maar er zijn ook gevallen waarbij wel activisten zijn veroordeeld. En waarschijnlijk bij het Europees Rechtshof zullen die weer vrijgesproken worden. Maar bijvoorbeeld de mensen, de soepgooiers, zijn veroordeeld tot een maand cel, wat heel lang is. Stevige straf, en daarmee wilden ze een punt maken. Maar dan zeg je ze eigenlijk, we willen dat dit soort protest indammen. Ja. En over de politie ben ik niet zo positief als jij. Zeker zijn er af en toe aardige agenten. Maar wat ik heel heftig vind, is dat als er iets heel kwalijks gebeurt, ik ben zelf bijvoorbeeld mishandeld, dat er dan niet ingegrepen wordt. Zeg maar, het probleem is niet dat er een paar rotte appels onder agenten zijn, maar dat de cultuur daar is dat er niet wordt ingegrepen. En dat ik een klacht indien over dat ik mishandeld ben, dat het gewoon ontkend wordt. Dat de agent die dat gedaan heeft niet te vinden is. Die ontkent gewoon dat hij betrokken daarbij was. Oh ja. Nou, er zit echt heel veel slechte elementen die ik heel zorgelijk vind. Ja. Tot slot, waar sta je over 15 jaar? Ben je dan nog steeds activist? Of kan je jezelf ook voorstellen als een soort dominee in een gezellig dorp, in een kerkje? Is dat de toekomst die je voor je ziet? Of? Klimaatneutraal kerkje dan. Ja, nou, mijn ambitie is nooit geweest gemeentepredikant. Dus ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Hmm. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat ik geen activist meer ben. Ik hoop dat dat gebeurt. Dat dat niet meer nodig is. Je hoopt toch dat het dan niet nou, dat is mijn dat grootste droom. Dat ik gewoon andere dingen kan doen. Ga je andere dingen zoeken dan? Ik zal altijd strijden voor rechtvaardigheid. Er is altijd iets wat beter kan. Maar ik hoop dat de strijd niet meer zo bitter is. Niet meer zo heftig. Dat er niet zo'n grote urgentie op zit als hierop. Dit is echt bizar. Je kunt je bijna niet voorstellen dat je als burger nu een rol hebt te spelen in deze beslissing. Of de aarde leefbaar blijft of niet. Nee, daar wil je toch helemaal niet over denken. Kun je je voorstellen dat het een soort van verslavend kan worden ook? Het genereert heel veel aandacht. Geeft ook een kick, denk ik. Dat is een soort kick, wat je net ook aangaf, hè? Ook geloofmatig zelfs. Ja. Ik kan me nog ergens kunnen voorstellen van, stel dat de overheid nu zegt, beleid gaat invoeren waardoor we alle doelen gaan halen binnen 10 jaar. Ja. Zou je dan niet gaan denken van, hé, ik ga het missen. Nou, ik probeer gewetensvol te leven. En op dit moment heeft dat deze uitingsvorm. Stel dat de overheid de goede dingen doet, dan zal ik iets anders zoeken waar ik me voor wil inzetten. En dan hoeft dat niet op dezelfde schaal. Wat ik wel heel erg zou missen, zijn de mensen. Er is heel veel kameraadschap in de klimaatbeweging. Die zou ik zeker missen. Gewoon de mensen waarmee je dit doet. Tuurlijk. Maar goed, dan kunnen we ook wel anderen gewoon lekker thee drinken of zo. Ja, dat is gearresteerd. Het hoeft niet per se in de cel met elkaar te spreken. Maar zelfs al zit je tegenover mensen die, zeg maar, niet per se op spugen of zo. Je moet steeds uitleggen aan allerlei mensen van, waarom doe je dit? Dit is begrijpelijk. En we gaan ervoor en we gaan samen kijken hoe we dit beter kunnen doen. Tuurlijk. En nog meer effect kunnen hebben. Ja. En een van die effecten is dat je hier komt te zitten. Ik dacht even dat je ging zeggen, een van die effecten is dat ik meega op 11 maart. Ik word hier gewoon gerecruiteerd. Tuurlijk, dat is wat ik de hele leven bij iedereen doe die ik tegenkom. Waarom kijk je trouwens naar mij? Waarom niet David? Jij begon die zin. David is jonger en atletisch. Ik blijf buiten schot. Gaan we even naar jou kijken. Ik ben oude man, ik moet dat niet meer doen. Maar jij bent... Wat een onzin, er zitten heel veel oudere mensen bij. Ja, sorry, je komt hier niet meer weg. Maar goed, nu zullen we naar David kijken. Nee, ja, ik... Ja, mag je hond meenemen? Nou, dat zou wel helpen. Heb ik ook al storen gekregen dat honden slecht zijn voor het klimaat. Dus dat is ook wel weer... Maar hij mag toch mee, we oordelen niet. Nee? Nee, dat is echt de afspraak. Dat zag ik bij Christian Climate Action ook staan op de website. Een van de waarden die ze hebben, een van de principes is, we oordelen niemand als persoon. Ja, Extinction Rebellion ook. Ja. Omdat dat geen zin heeft, want dan doen we het allemaal fout. Ja, en dan wordt het een blame game. Ja. Zwarte Pieten, ja. Mooi dat je hem zo weer gered hebt. We wachten nog op je antwoord. Een confronterende vraag. Nee, wat kan ik erover zeggen? Ik denk dat ik net als de meute, dat ik gewoon een beetje onderdeel ben van die meute. Waar jij je aan ergert, denk ik eigenlijk. Dus dat ik het klimaat wel belangrijk vind. Ik eet nauwelijks vlees. Ik probeer me zo goed en zo kwaad als het gaat. Veel te weinig. Zal ook zelf de eerste zijn om te erkennen. Om enigszins duurzaam te leven. Ik probeer het ook stem te geven, politiek gezien. Politici die dat belangrijk vinden. Maar ik zit niet zo radicaal in elkaar als jij. Wie zegt dat ik radicaal in elkaar zit? Nou ja, die indruk heb ik een beetje. Ja, maar ik denk dat het verschil is of je de feiten tot je laat doordringen en die een beroep op je laat doen. Nou, misschien is dat wel een goed punt. Want ik neem de klimaatwetenschap uit de serieus. Ja. Het is ook een grote consensus. Ja. Dringt het niet op zo'n manier bij mij binnen als het bij jou binnen. Nee, maar dat is een keus. Dat is echt een moment waar veel mensen hebben zo'n soort bekering doorgemaakt en dat moet je opzoeken. Dat komt niet vanzelf. Maar op het risico af defensief te klinken. We hebben toch onze eigen rol. Bezig. Kijk, David is podcast host. Yeah. Dus een van de dingen die hij kan doen en bijdragen is bijvoorbeeld iemand als jij uitnodigen, even microfoon zetten en heel veel luisteraars naar je laten luisteren. Dat kan die ook niet doen. Ja. Dus dat doet hij maar wel. Ik denk dus ook niet dat er voor iedereen dezelfde weg is. Ja. Maar als mensen al zeggen, ja, ik ga nooit gearresteerd worden, want ik ben niet zo iemand. Als je dat al uitsluit, dan doet het dus al, mag het dus al niet een beroep op je doen. Maar het is wel de vraag, pak jij de taak die je maximaal kan doen hierin? Als jij over 20 jaar terugkijkt, heb je dan gedaan wat je kon? Ja, maar goed, dan denk, blijf ik toch wel zeggen van, je roeping is waar de grootste nood waar de nood, je talent raakt. Ja. Dus wat is, ja, ja, maar ja, het talent van niemand van die 2000 mensen op de A12 is wegblokkeren. Nee, maar je weet net zo goed het als ik. Het is gewoon opkomen de ene, dagen. De ene vindt het wel een stuk makkelijker om actie te voeren en radicale standpunten in te nemen. Ik zit altijd meteen, ik voel me altijd heel te echt in iemand sferen meteen. Ik van, heeft die ander ook niet een punt? Ja. Dus ik zit altijd meteen professoraal te doen dan. Ja, maar voor iedereen is er een reden om er niet te staan. Ja. Ik moet heel lang bijkomen na een demonstratie. Ja, ja. Dat zou je ook kunnen zeggen, moet je niet gaan. Ja. Er zijn heel veel mensen die het afgrijzelijk vinden om zo op te staan, zo in de picture defensief te staan doen. Die hebben er helemaal geen zin in, maar die denken, ja, ik moet wel. Ja, oké. Okay. Je zet ons in ieder geval aan het denken. Ja. Dus dat, en ik, ja, nee, de eerste podcast die uitloopt op een recruteringsprogramma. Ja. Ja. Iedereen die gaat met spanning op 11 maart alle gezichten langskijken. Ja, ja. Loopt Stefan ertussen. Of David. Ja, ja dankjewel nogmaals, Roosmarijn. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Voor hoe je ons aan het denken zet en jouw verhaal. Je luisterde naar een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast. En iedere zaterdag op zondagnacht hoor je hier op Radio 1 de Ongelofelijke Radio. En daarin gaat journalist David Bogert en theoloog Stefan Paas in gesprek met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. De Nacht van EO. Iedere werkdag hoor je in de NOS-podcast De Dag een verdieping op een onderwerp uit het nieuws. Elisabeth Steind duikt in deze aflevering in de presidentsverkiezingen in Amerika. Want eigenlijk staat het al wel vast. Joe Biden en Donald Trump gaan het in november tegen elkaar opnemen. Gisteren was het Super Tuesday, de dag waarop veel staten tegelijk de favoriete kandidaat kiezen. Het leek niet zo spannend te worden, maar klopt dat wel? En wat zegt het over hun kansen in november? En wat zijn de hindernissen die beide kandidaten moeten nemen? Elisabeth Steins gaat in gesprek met correspondent Marieke de Vries. De campagnes volgt zij nauwgezet en de afgelopen dagen is ze aan de grens met Mexico, waar beide kandidaten verkiezingsbijeenkomsten hielden. We want to welcome our viewers here in the United States and around the world. I'm Wolf Blitzer in the CNN Election Center. We're counting down to the first votes on this Super Tuesday. Marieke, welkom in deze déjà vu, zou ik bijna willen zeggen. Want 4 jaar geleden was het ook Super Tuesday. En was ook al duidelijk dat Joe Biden en Donald Trump het in november van dat jaar tegen elkaar gingen opnemen. Joe Biden on the rebound after his first win was a blowout. We are very much alive. This campaign is taking off, so join us. Bij de Democraten was het wel nog wat spannender dan nu, omdat Bidens campagne destijds niet goed liep en met name Bernie Sanders eigenlijk heel veel mensen op de been kreeg. I hear the establishment saying, oh, Bernie can't win. Take a look at this crowd today and tell me we can't win the election. Maar uiteindelijk niet genoeg om Biden te verslaan. And CNN can now project that Joe Biden will win. Virginia, 99 delegates at stake in Virginia. Joe Biden will win the Democratic presidential primary. Let's turn over to what's happening on the Republican side and take a look at the map of the states that President Trump has won. He's won 10 states. Of course, he's had a clean sweep. En Trump was president en in zijn partij twijfelde er helemaal niemand over dat hij dat moest blijven en had zijn partij volledig onder controle. He cleared the field. In some states there are no Republican primaries, but no surprise, he has complete and total control over his party. Nu gaat het dus weer tussen Biden en Trump, maar is voor allebei hun uitgangspositie wel veel zwakker geworden. Nog even los van het feit dat ze allebei 4 jaar ouder zijn, en daar is al genoeg over gezegd. Maar wat zou je zeggen, maakt de strijd nu anders dan 4 jaar geleden? Ja, het is 4 jaar later en er is in de afgelopen 4 jaar veel gebeurd wat bij beide kandidaten littekens heeft achtergelaten. Kijk, Trump heeft natuurlijk inmiddels 92 aanklachten aan zijn broek, wat hem een risicofactor maakt als kandidaat. Ja, en Biden die heeft grote problemen om zijn successen, die hij ook zeker behaald heeft als president de afgelopen 4 jaar, voor het voetlicht te brengen. Hij komt over als oud, je zei het al, verzwakt, broos. Nou ja, waarom zijn zij dan toch de gedoodverfde kandidaten voor hun partijen? Nou, Biden is nou eenmaal president en een zittende president wordt bijna nooit terzijde geschoven. Iedereen kent hem, hè? Hij heeft daardoor een enorm podium, waardoor hij dagelijks het hele land bereikt en kan toespreken. En hij is de enige die bewezen heeft dat hij Trump kan verslaan. En ja, Trump's grip op de Republikeinse Partij die lijkt alleen maar groter te worden. Ook al lopen al die rechtszaken tegen hem. Maar het doet hem ogenschijnlijk niet. Sterker nog, hij stijgt er alleen maar door in de peilingen, omdat het zijn achterban alleen maar nog volhardender maakt dat het hier om een politieke vervolging gaat. Want ja, zoveel rechtszaken en dat ook nog eens in een verkiezingsjaar, dat kan natuurlijk geen toeval zijn, zeggen zij. Maar er is wel degelijk nog een mogelijkheid dat hij door een van die rechtszaken, of zelfs meer, de eindstreep niet haalt. Dus Trump is een risico in deze race. The busiest day of the primary campaign. Former president Donald Trump won 3 GOP caucuses Saturday, adding to his lead in delegates. We don't anoint kings in America. We have elections. The assumption is that it's going to be President Biden and former President Trump at the top of the ticket come November. That might be why we're seeing a little bit of a lower turnout when it comes to early voting. I mean, look, I think that Super Tuesday will in many ways solidify what many of us who have been watching these races already believe is rather inevitable, which is that Donald Trump will likely be the presumptive Republican nominee. And als we dan kijken naar die verzwakte posities die ze dus allebei hebben ten opzichte van 4 jaar geleden. Wat betekent dat voor de verkiezingen? Als we beginnen bij Joe Biden, wat zijn voor hem de grote hobbels op zijn weg? Nou, over Biden wordt al zijn hele politieke leven gezegd dat hij een zwakke kandidaat is, hè? Hij is geen geboren spreker in het openbaar. Hij kan al wel eens net de verkeerde dingen zeggen of grapjes maken. Hij heeft nu wel met meer kritiek te maken dan 4 jaar geleden, hoor. Ook vanuit zijn eigen partij. En ja, die grote hobbels en hindernissen in zijn eigen partij is toch 1, toch die leeftijd. En ook de verwarringen, hè, de hiccups die hij maakt. In the coming days, we're gonna join with our friends in Jordan and others some Friday airdrops of additional food and supplies into Ukraine and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a Marine corridor. Dit weekend verwarde hij opnieuw Gaza en Oekraïne. Dat heeft Trump ook wel. Want die dacht afgelopen weekend dat zijn tegenkandidaat Obama was en niet Biden. Maar dat blijft veel minder kleven aan Trump, omdat hij toch een beetje een ratelaar altijd is geweest, hè, tijdens zijn speeches. And Putin, you know, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word today. You heard that, nuclear. He's starting to talk nuclear weapons today. We have a fool as a president. Nou, als we kijken naar de inhoud wat betreft Biden, ja, dan heeft hij ook met steeds verder toenemende kritiek te maken als het gaat om zijn steun aan Israël. Free Palestine! Free Palestine! Hoe langer de oorlog in Gaza duurt, hoe meer met name zijn moslimachterban en ook jongeren zich van hem afkeren. Dat zag je ook in andere voorverkiezingen als die in de belangrijke swing state Michigan bijvoorbeeld. Daar riepen pro-Palestijnse groepen kiezers op om uncommitted te stemmen, ongebonden, hè, dus eigenlijk blanco. Nou ja, daar kregen ze in Michigan toch 13% van de kiezers mee. President Biden won Michigan's Democratic primary on Tuesday as expected, but he faced the biggest electoral protest of his campaign so far. 100,000 people, 13% of Democratic primary voters, went out and cast ballots for uncommitted rather than voting for Biden. In Dearborn, Michigan, which is majority Arab American, 3 in 4 voters selected uncommitted, 75%. Dat is een groot risico. Dat kan echt een invloed krijgen op de uitslag voor Biden. If he does not take a different approach, he will lose key voters here in Michigan that will hand Trump the presidency. En het tweede wat een grote hobbel voor hem is dat hij zijn eigen verhaal over de economie niet goed voor het voetlicht krijgt. De inflatie daalt inmiddels in Amerika, maar die boodschap die blijft niet hangen. En het laatste grote probleem, de laatste angel in de campagne van Biden, is de immigratie en de grensproblematiek. Want ook zijn eigen kiezers maken zich grote zorgen over de ongecontroleerde migratie aan de grens met Mexico. We've had migrants all our lives. All our lives we've had migrants, but not to the amount that we started seeing from 2020 on forward. It was unprecedented. You're looking at 1500 to 2000 migrants a day. Millions and millions of migrants. En jij bent in die grensstreek geweest. Je bent er eigenlijk al een week op pad langs de Mexicaanse grens. Ja. Omdat dat dus zo'n belangrijk thema is. En zowel Joe Biden als Donald Trump daar verkiezingsbijeenkomsten hebben gehouden. The United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. It's migrant crime. Biden was in Brownsville en jij bent daar ook geweest. Wat zeiden de mensen daar over hem en over zijn grensbeleid dus? Ja, opvallend was toch wel dat wij dachten namelijk hier aan te komen in mensen in een streek waar mensen toch wel Biden zouden steunen. Het is een wat gematigde gemeenschap, Brownsville, waar ze een humaner beleid voor staan als het gaat over hoe je omgaat met migranten. Dus ze krijgen hun natje en hun droogjes, worden op een bus gezet naar de rest van het land, naar hun familieleden. En dat is waarschijnlijk ook waarom Biden Brownsville als locatie had gekozen om daar naartoe te gaan. Maar wij zijn hier ook naar een opvang geweest waar mensen dagelijks te maken hebben met die instroom van migranten uit heel veel verschillende landen. Het komt niet alleen uit Latijns-Amerika, maar ook uit Oekraïne, uit China, uit Afrika. En daar hoorden we toch stevige kritiek ook op het beleid van Biden. Dat het te makkelijk is gemaakt voor mensen om binnen te komen. Dat voorheen ze veel strenger ondervraagd werden over hun achtergrond, over hun beweegredenen. En dat ze nu eigenlijk alleen nog maar een papiertje hoeven te ondertekenen en het land inkomen. I'm telling you, the American dream, everybody deserves it. I'm not against it. But they need to find out who are the people that are coming in. There's people that don't belong here. Because we have enough of those people here in our jails already. Dus ook mensen die met de migranten samenwerken, die ze moeten opvangen, hebben stevige kritiek op Biden en vinden dat hij eigenlijk te soft is. We have noticed now with what Biden did. It's just an overflow of people coming from all over the place. Yeah, the president's making it super easy. At the beginning, they were like really asking in detail their questions, their backgrounds, and now they're telling me that they go there and all they do is sign papers and they release them. En de grote winkelstraat aan die grens komt uit bijna alle winkeltjes Mexicaanse muziek. Maar hier zijn ze er niet zo van onder de indruk dat Biden langskwam. It was weird coming to Brazil. He wanted the votes. He's looking for Hispanic votes. Yes, more than anything. Hij kwam vast alleen maar omdat hij de Latino stem wil winnen, zegt ze. No. Maybe for Mr. Trump? Maybe for Mr. Trump, yeah, I will go for him. Yeah. Yes, definitely. Why? Because he gives more rules, more, you know, the law. I think he's the best. En die kritiek, ook dus vanuit zijn eigen partij, op verschillende punten. Ja, wat zegt dat uiteindelijk over, ja, hoe al die kiezersgroepen in november gaan stemmen als het dan straks tussen Biden en Trump gaat? Want je kan ook zeggen, als het puntje bij paaltje komt, is het wel echt een probleem. Want democraten zullen bijvoorbeeld dus die kritiek hebben op dat Israëlbeleid ook niet zo snel op Trump gaan stemmen. Nee, inderdaad. De kans is niet groot dat de echte democraten in hart en nieren overstappen naar Trump. Ook die moslimgemeenschap, mensen in de moslimgemeenschappen waarschijnlijk niet. Omdat hun steeds feller worden de kritiek op zijn Israëlbeleid. Dat is wel zo. Maar Trump heeft het natuurlijk altijd over een moslimban, hè, Ben. Het uitzetten van moslims zelfs uit het land. Dus daar zullen ze hun stem ook niet aan willen geven. Maar wat er wel kan gebeuren is natuurlijk dat ze thuis blijven. En dat kan Biden dan ook de hoognodige stemmen kosten. Zeker in die swing states zoals Michigan of bijvoorbeeld de swing state Minnesota die nu op Super Tuesday naar de stembus gaan. Ja, dus dat is interessant om in de gaten te houden. Zeker. Van welke groepen haken af. Ja, haken af en blijven thuis. Ja, want de vorige keer, als je je kan herinneren, in 2020 waren in sommige staten was het verschil tussen Trump en Biden kwam neer op maar 10.000-12.000 stemmen. Hè. Denk aan Georgia, waar die stemmen geteld moesten worden, waar Trump op aandrong van find me zoveel stemmen, want dan kan ik het winnen. En datzelfde gold in Michigan. En daar won Biden vanwege de stem van zijn moslimachterban. Ja, als die nu thuis blijven, dan kan het daar toch tricky worden. All right, we're going to begin this hour with another big race, the presidential race. We've got polling from CBS News, new polling with warning signs for President Biden as the campaign season deepens. Former President Donald Trump leading President Biden among likely voters, 52-48%. Also, 45% of registered voters rate Biden's presidency so far. as poor. We hebben het nu over de hobbels en hindernissen gehad, maar ja, als zittend president heeft Biden natuurlijk ook een voordeel, want hij kan wel goede sier maken met de successen die hij boekt. En hij heeft dan ook meteen, als hij wat zegt, gegarandeerd heel veel aandacht. Een groot podium als president. Er komt bijvoorbeeld straks ook nog de State of the Union aan. Profiteert hij van dat podium dat hij heeft? Nee, hij profiteert daar vooralsnog nog niet echt van. Kijk, hij kan die successen wel claimen. Het lukt hem alleen nog niet echt. In het begin van zijn termijn was er namelijk een hoge inflatie. Mensen merkten echt dat de boodschappen duurder werden. Benzine werd duurder. Dat is inmiddels afgezwakt door de maatregelen die hij heeft genomen. De economie draait nu heel goed. Werkeloosheid is op een historisch laag niveau. Maar mensen merken dat nog niet direct. Niet aan de pomp, niet in de supermarkt. En ja, hij blijft toch de president onder wie het economisch slechter ging. Dat maakt kiezers onzeker. Want ja, in hun hoofd kan die inflatie ook zomaar weer terugkomen onder hem. We've had this mystery about the economy, which is through traditional measures, unemployment, inflation, the stock market, consumer spending is high. The economy is pretty good, but people aren't feeling it. And the question for the presidential campaign has been, will people start to feel that the economy is strong and move more in line? And will Biden get any credit? And what we're seeing in our poll is, yeah, Biden's getting a little more credit, but boy, he's got age, immigration, and other issues that are just weighing him down. All met all, niet echt een lekkere uitgangspositie. Het gaat ook vooralsnog niet zo goed in de peilingen met hem. Je ziet eigenlijk Trump populairder worden, Biden minder. Is er nog een scenario denkbaar dat Biden een stap terug doet en dat de Democraten toch met een andere kandidaat komen? Ja. Dat kan natuurlijk, als het echt niet meer gaat. Hè. Het kan komende zomer gebeuren op de conventie. Dan kiest de Democratische Partij officieel wie hun kandidaat wordt. Maar de kans is heel klein dat de partij afstand van hem neemt. Hè. Het moet dus wel uit hemzelf komen dat hij iemand anders bijvoorbeeld naar voren schuift. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk wie. Kamala Harris, hè, de vicepresident en zijn running mate. Of misschien Gavin Newsom, dat is de gouverneur van Californië. Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken. Zijn allemaal namen die natuurlijk wel rondgaan. Maar de kans is klein dat dat gebeurt. All right. Let's get it going, everybody. Prep up. Trump all the way. All the way to the White House. Goed, dan gaan we ons eens even richten op de hobbels en hindernissen waar Trump mee te maken heeft. Marieke, jij was ook bij een campagnebijeenkomst van Trump aan die Mexicaanse grens dus. I think it's so exciting. I cannot believe that Trump is actually here in my hometown in Eagle Pass. Hoe was de sfeer daar? Ja, het was vrolijk. Er waren een paar honderd mensen, denk ik, op de been om een glimp van hem op te vangen met Trump-vlaggen en Latino's voor Trump, taco's voor Trump. Want ook in de Latino-gemeenschap aan de grens willen sommige mensen hem graag terug als president, omdat hij in hun ogen de immigratie wist te beteugelen. Dat is belangrijk voor ze in Eagle Pass, waar hij was. Daar weten ze alles van. Daar liep het afgelopen najaar zo uit de hand dat duizenden migranten er dagelijks de rivier overstaken, het stadje overspoelden. Nou, dat is nu gestopt door de inzet van militairen van de Republikeinse gouverneur daar. En daarom bracht natuurlijk Trump ook precies op die plek, daar waar het wel gelukt is om die stroommigranten tegen te houden, bracht hij een bezoek en gaf hij een speech en haalde hij fel uit naar Biden. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had. Probably the most incompetent president we've ever had. But it's allowing thousands and thousands of people to come in from China, Iran, Yemen, the Congo, Syria, and a lot of other nations. Many nations are not very friendly to us. He's transported the entire columns of fighting-aged men, and they're all at a certain age, and you look at them, I say, they look like warriors to me. Something's going on. It's bad now. The United States is being overrun. En migratie is dus een van de thema's waar Trump op inzet in deze campagne. Wat is daarbij zijn verhaal? Ja, dat is zijn belangrijkste verkiezingsthema. Hè. Dat is eigenlijk altijd al vanaf het begin geweest. Vanaf de eerste keer dat hij zich verkiesbaar stelde in 2015. Toen hij die gouden roltrap afkwam, hè, in Trump Tower. En meteen zei wat er allemaal de grens over komt. Dat zijn allemaal boeven en verkrachters. En dat hij een muur zou bouwen. Nou, aan dat repertoire is eigenlijk niet veel veranderd in de loop der jaren. Hij belooft weer massa massadeportaties van migranten die zich nu in het land bevinden en hun asielprocedure afwachten. Ook al zette hij tijdens zijn eerste termijn, toen hij president was, veel minder mensen het land uit dan zijn voorganger Obama of Biden nu. Maar ja, hij is een goede verkoper, hè, met ijzersterke slogans. Hij zegt dat Biden 3 problemen heeft met een I. Namelijk inflatie, immigratie en incompetentie. Hè, vanwege zijn ouderdom. Ja, en dat blijft hangen. Inflation, immigration and incompetence. En inflatie, we hadden het er net al even over. Maar over die economie, het gaat dus eigenlijk onder Biden wel goed met de economie. Wat zegt Trump daar dan verder over? Hoe lukt het hem om de boodschap zo te krijgen dat het inderdaad lijkt alsof het onder Biden heel erg slecht gaat? Ja, Trump stelt simpelweg dat de economie goed liep tijdens zijn eerste termijn, tijdens zijn presidentschap, totdat de pandemie natuurlijk in 2020 alles veranderde. Hij zegt de belasting weer te gaan verlagen. Dat deed hij ook tijdens zijn eerste termijn, maar die verlaagde hij vooral voor de rijken toen, niet zozeer voor de gewone Amerikanen. Maar toch hoopt hij dat zijn achterban dat toch weer van hem gelooft. En zijn achterban op hun beurt gelooft dat ze er absoluut economisch op vooruit zullen gaan onder Trump. Nou is ook Trumps positie ten opzichte van 4 jaar geleden verzwakt. Hij heeft sindsdien verkiezingen verloren. Er is die enorme reeks aan rechtszaken natuurlijk. Inmiddels is er ook vanuit zijn eigen partij zijn er stemmen die zeggen dat hij niet geschikt is voor het presidentschap. I voted for Donald Trump twice. I was proud to serve America in his administration. I agree with a lot of his policies. But rightly or wrongly, chaos follows him. De meest vocale daarbij is Nikki Haley, die ook meedoet aan de voorverkiezingen. And God bless him, I have watched Trump's temper tantrums at his rallies. But everything he has said has been a lie. And if you got a lie to win, you don't deserve to win. Is er zicht op hoe groot de groep Republikeinen is die zij vertegenwoordigt? Ja, zij richt zich op de wat meer gematigde Republikeinen. Mensen die het gewone Republikeinse conservatieve geluid willen horen. Denk een beetje aan de Republikeinen van de Bushes, George W. Bush en zo. We zien hoe groot die groep is iedere keer in de voorverkiezingen, waar ze natuurlijk aan meedoet samen met Trump. Je ziet dat ze achterloopt natuurlijk op Trump. Maar je ziet ook wel wat hij dan dus niet binnenhaalt in verschillende staten. Zo verloor Haley in haar thuisstaat South Carolina. Trump won daar met 60%. Zij verloor van hem met 40%. Maar je kan het ook anders framen en zeggen, Trump heeft dus 40% van de inwoners van South Carolina niet naar zich toe weten te trekken. En South Carolina is een dieprode staat, een zeer republikeinse staat. Dus daaraan kan je ook afzien dat Trump in de problemen zit wat dat betreft, omdat veel mensen richting Haley gaan. Ja, en in Washington, in de hoofdstad, heeft ze zelfs met 63% de voorverkiezingen daar gewonnen. Ja, de eerste keer dat ze in de voorverkiezingen een staat naar zich toe heeft weten te trekken, hoewel het niet echt een staat. Het is District of Columbia. Ja, maar het zegt dus niet dat ze nu kans maakt om te winnen van Trump in deze voorverkiezingen. Maar wel dat er een deel van de Republikeinse stemmers is die eigenlijk ook twijfelt aan Trump. Maar betekent dat dan ook dat dat deel van kiezers wordt afgestoten mogelijk? Net zoals bij Biden er een groep binnen zijn partij is die afhaakt omdat ze de kandidaat gewoon niet zien zitten. Ja, er is zeker een deel van de Republikeinen al afgehaakt. Die noemen zichzelf ook de Never Trumpers. Dat zijn dus die meer gematigde conservatieven die hun buik er vol van hebben dat hun partij langzamerhand gekaapt wordt door Trump en zijn achterban. Die de leugens zat zijn dat de verkiezingen in 2020 gestolen zouden zijn. Ja, en die ook zien hoe alle kosten voor alle rechtszaken betaald worden inmiddels door geld uit de campagnekas. Nou, die mensen die zijn afgehaakt. Sommigen voeren nu zelfs campagne tegen Trump. Men is ook bang dat Trump uiteindelijk de hele partij kaapt, omdat hij op dit moment overweegt om zijn schoondochters een grotere rol te laten spelen in de partij. Zijn schoondochter van zijn jongste zoon Eric Trump, Lara Trump, die wilde aanstellen in het bestuur. En dan is de vrees dat zij ook meer grip kan krijgen op

overal ter wereld, sprookjesland, een tijdreis. Dus ze maakte een reis in de tijd. Dat is een beetje het thema waar het om draait. Ja, en jij bent zelf ook degene die natuurlijk heel erg heeft bijgedragen aan die tentoonstelling. Want jij bent groot Barbie-fan, hè? Ja, dat klopt. En ja. Hoe is dat zo gekomen? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, toen ik toen klein was, een jaar of 10... toen speelde ik met de Barbie-poppen van mijn zus. En daar speelde ik mee. En zij gingen het huis uit en de poppen gingen mee. Dus ik wilde zelf ook weer poppen hebben. En die kocht ik op de rommelmarkt. Ja. En ja, dan vind je er 1 en dan vind je er 2... En ja, dan begint de verzameling. Dus dat is ook alweer ruim 35 jaar geleden. Ja, en 35 jaar verder zijn we nu. Hoeveel Barbies zijn er in jouw bezit? Ik weet het, ik tel ze eigenlijk nooit. Het gaat mij meer om de kwaliteit dan de kwantiteit. Maar 5, 6, 700. Zoveel? Echt een paar honderd? Misschien wel iets meer. Oh. Ja, geen idee. Nee, ik snap wel dat je daar niet aan gaat beginnen om ze dan te tellen. Nee. Maar het zijn in ieder geval heel veel. Maar waarom wil je dan zoveel Barbies sparen? Nou, ik vind Barbie is echt een tijdsbeeld. Ze wordt natuurlijk al 65, dus je ziet daar echt heel erg een tijdsbeeld in terug. Wat voor kleding, Jackie Kennedy in de jaren 60, Flower Power in de jaren 70. En eigenlijk wil ik die hele historie in beeld hebben. Dus eigenlijk zoek ik naar alle kleding en alle poppen die er uitgegeven zijn. Ja, en heb je dan, hoe groot is het deel wat je dan nu al hebt verzameld? 80%. Oké. Dus er zijn toch nog heel wat Barbies te verzamelen. En nog te vinden voor jou. Nog nooit gezien. Nee, precies. Ja, klopt. En jij zegt dat het geeft een bepaalde tijdsgeest weer. Maar is Barbie dan, is ze wel tijdloos? Of is het juist inderdaad wel heel erg bepaald door de tijd waarin ze op dat moment ontworpen is? Beide. Je ziet of Barbies die echt brede heupen hebben, lange benen, donker, blank, alle kleuren. Dus er zit heel veel variatie in, diversiteit. En ja, je ziet dat Mattel gewoon heel erg met de tijd meegaat. Dus in dat betreft. Ja, want Mattel is dan het bedrijf achter Barbie, hè? Het bedrijf achter Barbie, dat weet ik door de Barbie-film, die natuurlijk Barbie weer heel populair heeft gemaakt. Oh, klopt. Voelt het dan een beetje... in de tentoonstelling trouwens, Barbie-movie. Okay. Ja, dat kan niet ontbreken natuurlijk. Kan niet ontbreken, inderdaad. Nee. Voelt het dan nu, omdat daardoor Barbie eigenlijk ook weer heel populair is geworden, dat je haar nu weer zo moet delen met iedereen? Dat je denkt, ik zag al die tijd al hoe leuk dit was. Of vind je het juist alleen maar fijn dat er zoveel mensen weer van Barbie zijn gaan houden? Ja, het is wel meer mensen zijn Barbie leuk gaan vinden. En op zich vind ik dat ook wel heel erg leuk. Ook beginnende verzamelaars probeer ik altijd te helpen. Ja. Dus ja, dat maakt het wel heel erg leuk. Ik heb mijn beste vriendin ook ontmoet via Marktplaats, via Barbie. Ja? Dus... En hoe ging dat dan? Nou, ze had wat gekocht en ze kwam bij me en ze is nooit meer weggegaan. Ach, wat goed. Ja. En hebben jullie allebei dus die liefde voor Barbie nog steeds zo diep in je? Ja, klopt. Oh, wat goed. Ja. En zijn er nu ook weer veel nieuwe verzamelaars bijgekomen eigenlijk, doordat die Barbie-film zo populair was? Ja. Oké, dus er is ook meer concurrentie voor jou? Ja, nou ja, collega's noem ik dat. Collega's, ja, heel mooi. Ja, leuk. En de tentoonstelling in Terschuur, die opent dus bijna. Je zei het al, het thema is Around the World. Welke Barbies heb jij weer uit het stof gehaald? Waarvan dacht je, dan moeten die in ieder geval echt tentoongesteld worden? Alle landen natuurlijk, hè. Alles wat te maken heeft met Londen, Parijs. Twiggy, dat is een hele bekende. Twiggy. Dat is een fotomodel uit de jaren 70... waar Barbie of Mattel heel veel merchandise van gedaan heeft. Barbie movie, een hele tijdslijn van begin tot nu. Dat je echt het verloop ziet van hoe is Barbie veranderd in de tijd. Ja, dat is wel wat er staat. Ja. Het is leuk, hè, voor iedereen, voor zowel verzamelaars... als mensen die het herkennen van vroeger en voor kinderen. Ja, en je zei van Barbie is wel veranderd door de tijd heen. Wat is een voornaamste verandering dan? Ze is van heel echt een strenge pop... Tot een hele speelbare pop die voor iedereen herkenbaar is. Ja, precies. En waar generaties lang mee gespeeld is. Ja. Ja, en hoeveel Barbies zijn er op de tentoonstelling eigenlijk te zien? Nou, er staan niet alleen poppen. Ik denk dat er ongeveer 250, 300 poppen staan. Zo. Maar er staat ook heel veel omheen. Dus ook ja. Auto's, vliegtuigen, merchandise, zoals puzzels, etuis. Vroeger in de jaren 60 had je dat al in Amerika. Nu zie je dat tegenwoordig ook, hè, bij Cars en Frozen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat had je toen de tijd ook al. Dus dat is echt, er zit heel veel omheen. Ja. Dus is van alles wel te zien. Ja. En heb jij nou zelf ook een bepaalde... Want het is dus around the world, dus allerlei landen ook waar Barbie dan vandaan komt. Zijn er dan ook bepaalde landen waarvan jij denkt... Ja, dat daar die Barbie die daarvoor toen gemaakt is, die vind ik wel heel leuk? Ja, vooral Barbie in Japan. Oh, Barbie ja. is in Japan ontstaan, daar is ze ook gemaakt. En, oh, daar is ze ontstaan? Daar is ze ontstaan. Okay. Het is een Amerikaans bedrijf, maar ja. het is in Japan gemaakt. En de Japanse poppen, want omdat Japanners van de toentertijd, ja, die vonden ze heel te westers. Dus er waren echt andere poppen voor gemaakt. Ja, en dat heeft toch wel mijn voorkeur. Ja. Ja. En hoe zien die er dan anders uit? Ja, die hebben een soort manga-ogen. Oh ja. Vroeger Candy had. Ja, van die grote ogen die zijn grote dat, denk ik. Ogen, ja, ja die staan er dus ook. Oké. Okay. Ja. Dus dat is echt wel weer een andere uitstraling dan wat ja. we gewend zijn van Barbie. Klopt, ja. Leuk. En de tentoonstelling, staat die al helemaal klaar? Ben jij er ook al klaar voor? Klaar voor en klaar mee. Ja, nu al? Op een gegeven moment heb je er zelf al in je handen dat je denkt, nou, bedankt, ja. klaar. Maar het is nu al kant en klaar. En ja. Woensdag of donderdag is de opening. Ja, leuk. Heel veel plezier daarbij. En hartelijk dank dat jij ons even meer wilde vertellen over Barbie. Ja, Barbie Around the World dus vanaf donderdag te zien in Oude Ambachten en Speelgoedmuseum in Terschuur. Dank je wel, Marmel Rood. Dank je. Magnificent van Elbow. En het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luisterde naar de Nacht van EO. Straks dan is het nieuws van 5 uur. En daarna is Vroeg met Merel. En volgende week dan zijn wij weer in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier op Radio 1. Tot dan!